Bé, molt bona nit. Anem a donar inici a aquesta sessió ordinària del ple de la corporació amb el primer punt de l'ordre del dia, que és examen i aprovació, si s'escau, de l'acte del ple del dia 14 de gener de 2011. Hi ha alguna qüestió? Per part de la CUP hi ha alguna qüestió? Per part del grup socialista? Per part d'Esquerra? No, aquesta és correcta, l'aprovarem. Molt bé, moltes gràcies. Doncs procediríem a la votació. Vots a favor. Els en contra, cap abstenció. Queda aprovat per 12 vots a favor. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és proposta d'aprovació inicial del mapa de soroll i mapa de capacitat acústica de Sallent. Senyor secretari. Molt bona nit a tothom. Antecedents. El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la salut i en el comportament, tant individuals com socials. En aquest sentit, el soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des que així es va reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm l'any 1972. El mapa de soroll és una representació gràfica sobre el plànol de la situació acústica actual. Constitueix per a qualsevol municipi una eina bàsica de gestió ambiental, ja que la informació que conté és aplicable als camps d'urbanisme, transport, neteja, medi ambient, cultura i esbarjo. El mapa de capacitat acústica és un instrument que assigna els nivells d'emissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat. Vist el mapa de soroll i mapa de capacitat acústica de Sallent elaborat per l'empresa A+, sota la supervisió del personal tècnic de l'àrea de medi ambient de la Diputació de Barcelona, es proposa, acord, primer, aprovar inicialment el mapa de soroll i mapa de capacitat acústica de Sallent que s'adjunta com a annex al present acord. Segon, sotmetre el document a informació pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al BOP i al DOC i al tauler d'anunci de la corporació per termini de 30 dies per a la formulació de reclamacions i al·legacions. Tercer, si un cop ha escorregut aquest termini no s'han presentat al·legacions o reclamacions, l'acord d'aprovació inicial s'estendrà elevat a definitiu sense necessitat d'adopció després. No obstant, el ple decidirà en superior criteri. Senyora Fernández. Sí, hola, bona nit a tothom. El passat plenari vam portar a terme un punt al qual aprovàvem l'ordenança de soroll, entenent que amb tots els punts de l'ordenança de soroll sempre remetíem al que era el mapa de soroll i els annexos tots ens portaven amb el mapa de sorolls. Una vegada que ho vam aprovar vam parlar amb la Diputació i comentant-ho, nosaltres enteníem que s'aprovava tàcitament tant el document com el mapa de soroll i l'ordenança, i sembla ser que havíem d'aprovar els dos documents per separat. Llavors és per això que no s'ha publicat l'ordenança, esperant aquest plenari portar el mapa de soroll i que quedés aprovat, entenent que quedaria aprovat, i demano el vot favorable a tots els grups municipals. Gràcies. Alguna intervenció per part del grup d'Iniciativa, per part de la CUP, per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana? Ah, vol intervenir? Pues, intervingui, per fer el... Digui. Sí, bona nit a tothom en primer lloc. Manifestar el vot favorable al grup de la CUP. Molt bé. Manifestar el vot favorable del grup de la CUP. Hi ha alguna altra intervenció? Doncs procediríem a la votació. Vots a favor? No contra cap abstenció. Queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és proposta de modificació de l'aprovació inicial de l'ordenança municipal de sorolls i vibracions. Senyor secretari. El ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 10 de març del 2011 va acordar aprovar inicialment l'ordenança municipal de soroll i les vibracions, que s'adjunta com anés al dictamen, que s'adjuntava. Atès que el document encara no ha estat sotmès a informació pública, en la comissió informativa celebrada el dia 4 d'abril d'enguany, el grup municipal de la CUP va proposar modificar alguns dels articles que esmenta l'ordenança i es va acordar introduir aquest punt a l'ordre del dia del ple ordinari del mes d'abril. Per tot l'exposat, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, modificar el contingut de l'ordenança municipal del soroll i les vibracions aprovada inicialment al ple de la corporació celebrat el dia 10 de març d'enguany, en el sentit següent. Supressió de l'article 16. Activitats festives i altres actes a la via pública, per considerar que l'article 15 recull les disposicions de caràcter general suficients com per poder actuar en els casos d'incidència acústica significativa. Supressió de l'article 19, comportament ciutadà, per considerar que la inclusió del supòsit de comportament ciutadà a l'ordenança no resoldrà els episodis puntuals que es puguin succeir i, en canvi, suposa la regulació d'aspectes que disten de l'objectiu de la mera ordenança. Els límits de la pacífica convivència són interpretats per la policia local, la qual actuarà seguint criteris de proporcionalitat i idoneïtat i vetllarà per la mediació veïnal com a mesura prèvia a qualsevol iniciativa sancionadora. Segon, sotmetre el document a informació pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anunci de la corporació pel termini de 30 dies per a la formulació de reclamacions i al·legacions. Tercer, si un cop transcorregut aquest termini no s'ha presentat al·legacions o reclamacions, l'acord de producció inicial s'estendrà a l'elevat definitiu sense necessitat d'adopció d'acord exprès i l'ordenança s'entendrà o entrarà en vigor un cop es publiqui el text íntegre al Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l'article 65.2 de la llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local. No obstant, el ple decidirà en superior criteri. Senyora Fernández. Sí, retornant un altre cop més al ple anterior, quan es va debatre l'ordenança de soroll, la CUP va manifestar en el seu moment de que treballaria per presentar unes al·legacions perquè ho havíem treballat, però hi havia un parell de punts que probablement no havíem aprofundit del tot i bueno, també es va mostrar en el debat del propi punt que en principi, havent-hi debatut els punts que ens interessava més regular a nivell de municipi, si la CUP ho treballava i això, estàvem disposats a parlar-ne. Havent-hi passat el cas del que hem comentat al punt anterior del mapa de soroll, que avui havia de tornar a passar pel plenari, vam considerar parlar-ne de les aportacions de la CUP amb les informatives, sembla ser que vam quedar d'acord per part de Convergència i Unió. Entenem que tant el punt inicial que es proposa, el punt número 16, sí que quedava recollit amb el punt número 15, i a l'altre, al punt 19, també d'alguna manera tenim forces elements com per regular i incidir amb aquestes possibles problemes de soroll, teníem d'altres elements i estàvem d'acord per la nostra part. Per tant, demano el vot favorable per la resta de grups municipals i d'aquesta manera ja passaríem, si quedés aprovada, passaríem a publicar tant el mapa de soroll com l'ordenança i en 30 dies d'alguna manera, si no hi hagués cap altra al·legació, ja quedaria aprovada definitivament. Gràcies. Alguna intervenció per part del grup d'iniciativa? Per part de la CUP, senyora Anna Gabriel. Sí, com ha explicat la regidora, l'Anna Fernández, nosaltres vam presentar el que enteníem que eren al·legacions, no ho podien ser encara perquè no hi havia la publicació feta. Representa que a partir de la publicació del que avui aprovem inicialment ja es podran entrar les al·legacions per part de tothom. En qualsevol cas, com que ens havíem treballat l'ordenança i teníem quatre punts sobretot que ens preocupàvem, va entrar la proposta de modificar-los. S'han suprimit dos articles, el 16 i el 19, com s'ha dit, que entenem que és una millora substancial de l'ordenança i ens n'alegrem doncs, que hi hagi hagut la predisposició per part de tots els partits de que així fos, i simplement quedaria pendent, però com que tenim encara el termini d'al·legacions per fer-ho, doncs ja ens ho mirarem del tot segur. Si es poden rebaixar els imports de les sancions, sembla ser que no, perquè la llei ho estipula i sembla ser que no es podria modificar, però com que les consideràvem molt excessives acabarem de mirar que no ho puguem fer. I d'altra banda, simplement demanar el quart punt que entràvem, que era la supressió dintre de l'article 34.1.g del que enteníem que era un genèric i proposàvem suprimir-lo perquè podia donar cabuda a tipificacions no previstes, si és que no s'ha inclòs per oblit, perquè em va semblar que també hi havia l'assentiment per part de tots els grups de la informativa. Simplement aquest aclariment. Alguna intervenció per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana? Senyor Andorrà. Sí, bona nit a tothom. Bueno, breument, des del grup municipal d'Esquerra Republicana entenem que aquest punt no ha estat ben portat jurídicament i entenem que hi ha un defecte de forma important. No estem en absolut d'acord amb la forma que s'ha procedit i bé, el nostre vot serà totalment en contra. No entraríem a discutir el fons de les qüestions que s'estan, diguem, introduint en l'ordenança, però és que com que no, entenem que hi ha el defecte de forma, no el votarem favorablement. Gràcies. Senyora Fernández. Sí, contestant a la CUP, sí, realment té raó, perquè ha sigut un... Sí que estem vam comentar-ho i efectivament sí que estem d'acord de treure també l'article 34, perquè també englobava una sèrie de coses que enteníem que, per altra banda, amb d'altres articles ja regulava com enteníem que ens sentíem còmodes, per tant, sí, ja quedarà modificat el dictamen. I també contestant el tema de les infraccions, portem aquí, bueno, el redactat de la normativa, diguéssim, i bueno, el podria llegir, però en tot cas sí que ens diu que efectivament no podem ni superar ni superar els imports ni baixar els imports quan ja venen normativitzats amb la llei. Per tant, són aquests. I bueno, només això, i demano el vot favorable de per part de tots els grups polítics. Gràcies. Alguna altra intervenció, grup d'iniciativa, per part de la CUP? Senyora Anna Gabriel. Sí, només entenc, doncs, que queda introduït tal com va dir el 34.1.g, i només afegir que en relació al que planteja Esquerra del defecte de forma i potser com a part al·ludida, en el sentit de que nosaltres vam presentar unes al·legacions que no podien ser tals i que es van convertir en una proposta per ser introduïda en el plenari com a modificació de l'aprovació inicial, nosaltres entenem que en aquest cas, perquè nosaltres respecte a la nostra actuació no hi ha un defecte de forma, sinó hem convertit unes al·legacions que no podien existir, aquestes no, en una modificació d'una aprovació inicial que es va passar per plenari i que avui tornem a passar per plenari. Una altra intervenció per part del grup socialista, per part d'Esquerra, senyor Andorrà. Sí, bueno, volem reiterar amb el fet del defecte de forma, perquè realment ho entenem des de, per les consultes que hem fet. Si algú realment volgués, diguem, entrar a impugnar aquesta ordenança, entenem que de la forma que s'està procedint en aquest moment es podria impugnar i tindrien raó, i tindrien força i decauria l'ordenança. Per això nosaltres des del grup d'Esquerra, en base a la nostra informació, entenem que el que s'hauria de fer és tornar a aprovar inicialment, incloent el que s'ha introduït ara. Entenem que és el que s'hauria de fer, però votant tot un altre cop. En el dictamen, en aquí el que estem votant és que s'està esmenant dos o tres punts, i no es poden esmenar dos o tres punts d'un document que ja ha estat aprovat prèviament. Si l'hem aprovat abans i introduïm algunes modificacions, tornem-lo a aprovar sencer. Creiem que aquest és el procediment correcte. És el nostre punt de vista, eh? Però creiem que si algú l'impugna tindrà tota la força i aquesta ordenança s'haurà de tornar a aprovar un altre cop, tota sencera, amb les modificacions que calgui. Per tant, jo que sé, bueno, crec que potser seria bo, davant del dubte que posem, és que es deixi sobre la taula i potser, no sé, ens ho mirem millor, però creiem que s'està procedint d'una forma no correcta. Senyor Fernández. Sí, nosaltres ja ens vam plantejar i vam valorar aquesta possibilitat, no? Perquè enteníem que, sabent-hi que hi havia un grup municipal que volia fer unes al·legacions i havent-hi aquesta oportunitat de passar-ho pel plenari i poder publicar els dos documents, també vam fer les preguntes oportunes, i efectivament nosaltres estem fent una modificació de l'aprovació inicial que encara no està publicada, i entenem, i fent les consultes oportunes, estem fent-ho de la manera adequada i entenem que ho estem fent bé. En tot cas, vaja, si no ho haguéssim portat, perquè una de les coses que ens vam comprometre era justament a fer la consulta, i és així. Gràcies. Bé, debatut suficientment aquest punt, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Doncs queda aprovat per 9 vots a favor, 4 en contra d'Esquerra Republicana de Catalunya i cap abstenció. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és resolució del recurs de reposició interposat contra l'acord del ple municipal de data 10 de febrer de 2011, pel qual es va aprovar definitivament l'avantprojecte per a la construcció d'un centre residencial i d'un centre de dia per a la gent gran a Sallent. Senyor secretari. El ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 10 de febrer del 2011, va prendre el següent acord. Primer, desestimar l'al·legació presentada pel senyor S. Estradé. Segon, aprovar definitivament el projecte per a la construcció d'un centre residencial i centre de dia per a la gent gran. Contra l'esmentat acord, en data 21 de març del 2011, el senyor S. Estradé presenta recurs de reposició que es fonamenta essencialment en els següents motius. 1. Referència a la contestació de les al·legacions presentades pel senyor S. Estradé amb motiu de l'aprovació de l'avantprojecte de residència, reiterant que el projecte es troba en zona inundable. 2. Interposició de recurs de reposició i consideració d'altres ubicacions com la Rampinya, Puigbó, Hort de Rector, etc. 3. Sobre els arguments de l'arquitecte municipal en la contestació a les al·legacions presentades. 4. Síntesi d'objeccions contra l'aprovació definitiva de la zona inundable i comentaris sobre els plànols i solucions proposades en l'avantprojecte aprovat. 5. Resposta municipal insuficient. 3. Vist l'informe tècnic lliurat per l'arquitecte municipal el dia 30 de març d'enguany, el qual contesta en el següent sentit. El recurs es basa en la seva major part en la inconveniència de situar la residència en l'ubicació aprovada inicialment, zona de Fàbrica Vella, pel període de riuades. Per respondre a aquest fet, tornem a remetre els informes emesos per l'Agència Catalana de l'Aigua, en data 25 d'abril 2008 i en data 7 de juliol del 2010. Pel que fa als altres emplaçaments proposats per l'ubicació de residència, hem de dir que segons el POM, aprovat definitivament en data 19 de maig del 2010, actualment no existeix cap emplaçament amb sòl urbà qualificat com a equipament que pugui encabir un edifici amb els requeriments necessaris per a la residència a les zones de la Rampinya. 3. Sobre els arguments que l'arquitecte municipal va fer servir en l'informe de la resposta a les al·legacions, res a dir que es manté amb els arguments esmentats. 4. Seguint amb l'esperit de la contestació de les al·legacions i pel que fa a la definició del projecte segons les observacions del recurs sobre els plànols, distribucions, instal·lacions, etc., s'ha de recordar que s'ha aprovat un avantprojecte en el qual s'ha de servir a l'Ajuntament per donar a conèixer les possibilitats de l'equipament als ciutadans i per tràmits administratius. En posterioritat, si el projecte tira endavant, es definiran més acuradament les plantes, façanes, elements a conservar, distribucions, instal·lacions, etc. 5. Pel que fa a la proposta municipal, creiem que s'ha respost de manera suficient tant les al·legacions com al present recurs. Es proposa desestimar l'al·legació per tots els arguments que s'ha exposat anteriorment. Per tot això, la comissió informativa proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. Primer, desestimar el recurs de reposició presentat pel senyor S. Estradé pels fets que han quedat exposats en l'informe tècnic. Segon, traslladar l'acord al senyor S. Estradé, a l'Agència Catalana de l'Aigua i als Departaments de la Generalitat de Catalunya següents: Benestar Social i Família i Territori i Sostenibilitat. No estan al ple, decidiran superior criteri. Senyor Saldoni. Sí, hola, bon vespre a tothom. Avui, per quarta vegada, tornem a portar l'avantprojecte de la residència a consideració del plenari. Primer de tot, manifestar el fet de que hem dit moltes vegades que estem doncs, en fase d'avantprojecte i que l'avantprojecte doncs, en aquest cas marca si la ubicació, les dimensions, l'estil d'equipament que es vol anar a construir, i que el que no correspon és a l'avantprojecte doncs, són els aspectes funcionals, el sistema doncs, de funcionament de la residència, els detalls interiors del mateix equipament, perquè no estem ni en la fase de projecte bàsic ni molt menys de projecte executiu. Tenim sobre la taula un recurs de reposició presentat pel senyor Estradé, en el qual doncs, fa diverses referències a tornar a considerar, per una banda, ubicacions alternatives, les quals doncs, han estat considerades totes elles en reunions que hem mantingut durant aquests anys els grups polítics d'aquest Ajuntament, i per tant doncs, algunes d'elles s'han vist per dimensió, per cost, per possibilitats estructurals de poder-ho fer, doncs s'han desestimat, i es considera que l'antiga Fàbrica Vella es va comprar ja en el seu propietari amb la intenció de posar-hi una residència concretament, i s'estan pagant anualment per part d'aquest Ajuntament un seguit de diners per l'acord que es va arribar en aquell moment de compra de l'antiga Fàbrica Vella. El segon gran punt és el tema de la inundabilitat, i jo no hi voldria tornar a entrar perquè doncs, els informes ho diuen, els informes de l'arquitecte des de les al·legacions fins en aquest moment també doncs, en el recurs de reposició torna a manifestar el fet doncs, que l'entrada de la residència, que està en cota més baixa, és la rampa de l'entrada del pàrquing, i ja està doncs, per sobre de la cota d'inundabilitat, que és el que et demana l'Agència Catalana de l'Aigua, i que en els informes també doncs, que hem anat tenint al llarg d'aquests anys ho han ratificat. un dels comentaris que va sortir en el darrer plenari va ser que nosaltres ens hem de basar en aquest cas en els informes tècnics, i aquest cas de l'Agència Catalana de l'Aigua és l'autoritat competent per poder decidir si està o no està en zona inundable, si es pot o no es pot fer. Per tant, l'Agència Catalana de l'Aigua és la que valora en aquest cas que aquest centre pot anar allà, i nosaltres creiem doncs que és una bona ubicació. El fet de considerar si la vora del riu és un bon lloc o no, si el rememora el passat, si es considera positiu o negatiu el que hi havia hagut a la fàbrica vell abans, nosaltres no ho entrarem a valorar. Nosaltres sí que creiem que és un lloc agradable, creiem que és un lloc bonic on està actualment. També tenim la residència que està doncs molt a prop del riu, i ja en aquesta gent doncs hi ha molta gent que viu al costat del riu, i alguns d'ells doncs n'estan molt contents de viure-hi, i per tant doncs tot ens porta a pensar que és una bona ubicació, que el projecte és positiu, i per tant doncs es proposa desestimar aquest recurs de reposició i doncs poder seguir avançant en els tràmits que pertoquen, i per tant doncs veiem si podem donar per aprovat o no doncs aquest avantprojecte que definiria la ubicació i el model d'equipament que hem d'anar a plantejar, que fa prou de falta. Bé, alguna intervenció per part del grup d'iniciativa? Senyor Nojosa. Sí, bona nit a tothom. Bé, tornem a parlar de la residència. S'ha parlat en diverses ocasions, en el ple, en fi. El procés de la residència, aviam. Ja quan s'inicia el procés de la residència, se'ns diu que hi ha sobre la taula un avantprojecte. El procés, com es porta el procés, el que és dintre de lo que és el consistori, davant dels diferents partits. Nosaltres com a grup ja vam plantejar que no ens agradava el procés, entre altres coses perquè es volia anar molt ràpid, i entre altres coses perquè els va llançar a la ciutadania un procés de participació sobre la residència quan els grups polítics que estem al consistori encara no teníem les coses clares, ens faltava més informació, i això es llença a la ciutadania i es dona molta pressa de presentar un avantprojecte, que és un avantprojecte no costa gaire. El consistori dona un encàrrec a uns tècnics i fan un avantprojecte, o sigui, això és una cosa que té aquests processos, no? I llavors és una foto virtual que el tenim pues, per presentar-ho a la població, que tenim 1 milió d'euros, que costa 8 milions d'euros i ens falta 7 milions d'euros. Es plantegen moltes coses en aquest tema. Es planteja quin tipus de gestió s'ha de fer, la ubicació, possibles ubicacions, i hi ha tot un debat. Però l'equip de govern, clar, quan el llença la ciutadania perquè opinin, encara no estem d'acord els grups polítics, perquè hi ha moltes coses sobre la taula. El nostre grup planteja pues, certs dubtes. Aviam, els pobles que viuen al costat del riu, hem de desafiar el riu, perquè clar, les ubicacions estan al costat del riu, però hem estudiat molt bé si hi ha perills. Això és una qüestió. Plantegem que s'ha de fer un estudi de mobilitat, perquè és cert que la centralitat de la residència és bona, però també sabem que estem en un lloc de transformació on hi ha molts cotxes, molta gent, on això ha d'anar articulat a que al costat tindrem una sala polivalent, molts pisos i tal, i tot això és un dubte. Plantegem que calia, abans de llançar-ho a la ciutadania, a la participació ciutadana, més informació, perquè a vegades és bo escoltar altra gent on hi ha altres residències, on hi ha una gestió, i que això, com que era un gran tema de poble, pensàvem que era bo que vingués gent que ens vingués consell. Per exemple, el Departament de Benestar i Benestar Social de la Generalitat. Per què? Perquè resulta que hi ha un pla director de la Generalitat que no contempla una residència Sallent. Volem saber el per què no la contempla. Quina filosofia tenen per no contemplar-la? El pla director té una filosofia que pensa que a Sallent ja hi ha una residència, i que la ràtio que hi ha a la comarca ja n'hi ha altres residències que són optatives. Bueno, però volem escoltar el Departament de la Generalitat, aviam per què. Volem escoltar el Departament d'Urbanisme i Patrimoni, aviam si aquesta fàbrica es pot aprofitar o no es pot aprofitar, perquè aquest és un dels arguments, que aprofitarem un patrimoni històric, la fàbrica, quan realment hi ha dubtes que aquesta fàbrica no es pot aprofitar. I volem escoltar l'Agència Catalana de l'Aigua, que vinguin i ens expliquin. Això és molt difícil, això no es pot fer, molt difícil. Per què és difícil? Perquè poden sortir contradiccions. Llavors, l'equip de govern, com vol presentar aquest projecte, no vol contradiccions ni polèmiques. Per tant, no es fa. Nosaltres tenim dubtes, també. El projecte també té una qüestió d'inundabilitat que ja reconeix que el pàrquing es pot inundar a un cert nivell. Això ja la reconeix el projecte. I nosaltres diem, home, si és un gran tema de poble, quan teníem el tema dels runans que estàvem discutint i que hi ha aquesta polèmica sobre la taula, van venir la gent de la Generalitat a explicar quin projecte tenien i què volien fer i tal i qual, i no va passar res, va ser positiu. Quan vam tenir el problema del barri i l'acceptació, evidentment van venir la gent de la Generalitat i van explicar les seves propostes. I altres temes que han hagut en el poble, quan vam parlar de la planta que es volia fer a Cabrianes de fangs, van venir els de l'Agència Catalana de l'Aigua i ens van explicar les coses. I en aquest tema no es porta ningú. Només un informe que hi ha de l'Agència Catalana de l'Aigua que està escrit, però no es porta ningú. Jo crec que això era positiu i això no es fa. Per tant, hi ha dubtes, hi ha molts dubtes, però el projecte es tira endavant. Clar, nosaltres dic que estem en contra d'una nova residència, no, perquè ja en els programes electorals quasi bé tots el partit deien que feia falta una nova residència, però dir que estem a favor tampoc, perquè tenim molts dubtes. Per tant, la nostra posició va ser l'abstenció. Per què? Perquè això, aquest dubte, segurament que amb el temps tindrem d'escoltar més gent sobre aquest tema. Què passa? Doncs que surt la polèmica, perquè també vam plantejar que es tenia de fer un rastreig, una observació del poble, perquè potser hi havia altres alternatives. Tampoc es va voler acceptar cap alternativa, perquè realment l'avantprojecte se'ns va presentar ja fet. O sigui, que nosaltres entenem com a grup que el procés no va ser correcte. Perquè mireu la diferència que hi ha, per exemple, també estem parlant d'aquesta zona de transformació en el tema de Cal Carreras, que és la sala polivalent. En canvi, Cal Carreras s'està portant des d'una altra òptica, no? Aviam si recollim les opinions de tots i podem arribar a un consens. Per quan surti, que tinguem un consens. En canvi, a la residència no va haver aquest interès. No va haver un interès de consens. De quan surti l'avantprojecte i s'aprovi, que hi hagi un consens. No sabem per què. Hi havia un interès de passejar la foto, ara que venen la campanya electoral, passejar la foto de la residència pel poble. Però clar, això de la residència és una qüestió molt social, molt de persones, i això és rentable. Què passa? Pues que surten dubtes, l'al·legació d'aquest senyor, el recurs de reposició, i aquest senyor pues planteja també els seus dubtes, com els tenien molts. Estarà bé aquí, no estarà bé, a lo millor un altre lloc és més barat. Sabem que les edificacions a la vora del riu, que hem de desafiar el riu, sabem que són costoses, perquè s'han de fer molt formigó, perquè s'ha de fer molts fonaments, etc. Per tant, a lo millor hi havia una altra ubicació que van sortir d'altres, com era la fàbrica de Calçala, com era Puigbó, etc., que a lo millor no eren tan costoses. La qüestió és que això es tira endavant i es porta al ple. Dubtes, la que planteja aquest senyor, les seves al·legacions, i planteja per què? Perquè el procés no s'ha portat bé. Des d'aquest punt de vista, nosaltres aquest recurs de reposició, com vam fer a les al·legacions, no l'estimarem totalment, ja ho vam fer a les al·legacions, però sí que volem que consti en acte que nosaltres estimem parcialment aquest recurs de reposició, perquè hi ha coses pues, que coincideixen a les dubtes que també tenim nosaltres. Per tant, dit això, estimarem parcialment aquest recurs de reposició que planteja aquest senyor. Alguna intervenció per part de la CUP, senyora Anna Gabriel? Sí, per part de la CUP, la veritat és que no teníem previst repetir els arguments que ens van posar, portar ja a manifestar-nos en una determinada línia en el ple en què sí que es va aprovar l'avantprojecte. Per tant, ens assenyiríem estrictament en el punt que ens ocupa, que és la resolució del recurs de reposició. Dintre d'aquest recurs de reposició hi ha alguns arguments que, com apuntava el senyor Hinojosa, poden ser compartits per alguns dels partits o per part, depenent, però en tot cas també entenem que el que es porta a aprovació és la desestimació del recurs. No se'ns permet, per dir-ho d'alguna manera, estimar parcialment el dictamen, està preparat per desestimar el recurs de reposició. Senyint-nos amb això, per tant, nosaltres, ja dic que no repetiré els arguments que ja vam manifestar a l'altre plenari, sí que ja vam dir en el seu moment, doncs, que entenem que, malgrat que és cert que estem en una zona inundable, també és cert que hi ha informes que preveuen quines han de ser les mesures, diguéssim, correctores a la inundabilitat. Respecte a la consideració d'altres ubicacions, al qual també fa referència el recurs de reposició, en el seu moment nosaltres ja vam manifestar alternatives d'ubicació, però per diferents motius, que ara no entraré a detallar, ja ho vam fer en el seu moment, doncs finalment va semblar, doncs, que eren opcions que quedaven desestimades majoritàriament, i els sistemes democràtics, doncs, fins ara, com a mínim, es mouen per sistemes de majories i de minories. I també entenem, doncs, que estem en una fase d'avantprojecte, és a dir, que si finalment hi hagués alguna qüestió com l'enderroc o no enderroc de les façanes, que entenc que determinades persones, tècnics o polítics, entenen que no es podria procedir a enderrocar, i altres que pensen que mentre es mantinguin els volums sí que es podrien enderrocar, entenc que totes aquestes qüestions s'aniran perfilant o acabant de determinar en fases posteriors, perquè és que la veritat és que estem encara en una fase molt inicial. Alguns partits també reivindicaven anar justament més ràpid amb aquesta qüestió de la residència, i d'altres, en canvi, pensen que potser no hauríem hagut de córrer tant. A les coses, evidentment, doncs, sempre admeten matisos i opinions, i afortunadament que segueixi sent així per molt temps, però en tot cas nosaltres, per coherència amb el que vam aprovar en el seu moment respecte a l'avantprojecte, doncs hauríem de procedir a no admetre aquestes al·legacions, entenent també que si en algun moment hem de corregir perquè hi ha informes tècnics que valen una cosa diferent al que de moment tenim a sobre de la taula, doncs evidentment no tindrem cap inconvenient en corregir el que calgui. Una intervenció per part del grup socialista. Sí, bona, una mica, sí, bona nit a tothom. Bé, anar una mica amb la mateixa línia que ha dit l'Anna, representant de la CUP, no? Vull dir, no repetirem el que vam dir, no cal, però jo crec que com a Partit Socialista nosaltres aniríem més enllà de tot plegat, no? Sabem que això és un avantprojecte, que això no implica res més que presentar-lo als diferents departaments, aviam si aconseguim diners, si aconseguim llits concertats, si aconseguim moltes coses per poder-la fer o no poder-la fer, perquè ja abans ha parlat el senyor Hinojosa, estem parlant de 6, 7, 8 milions, no sabem si són 6, no sabem si són 7, si són 8, depèn de si fem els pisos tutelats, si no els fem. Llavors tot plegat, bé, és una fase molt embrionària del projecte, i que jo crec que és bo saber si des dels departaments de la Generalitat, inclús d'algun ministeri de l'Estat, doncs se vindrien a donar-nos algun diner o ajudar-nos a fer aquesta residència. Pel que fa si són inundables, si no són inundables, si es pot tirar a terra, si no es pot tirar a terra, el Partit Socialista ja l'havia tirat a terra, no? Vull dir, creiem que aquelles parets és un perill pel poble, és un desastre a l'entrada del poble, i tenim jo crec que tenim bastants diners per, si no tirar-lo tot, quasi bé tot, no? Que tenim un millor per la residència, que ja podíem haver fet net, i ja sabríem si podem fer la residència o no, perquè ho hem de tirar de totes maneres, fem la residència o no, no podem deixar allò d'aquella manera que està. Aquest problema ja no el tindríem, sabríem si ens ho deixen fer o no ens ho deixen fer, que jo crec que és el primer que hauríem de fer quan comença una nova legislatura. En el moment que ho tirem i ens donin permís per poder fer el projecte de la residència, ja sabrem si podem, si no podem, si sí, si no, si hem de conservar l'estructura, si només hem de conservar els volums, si ens deixaran o no, si la política de llera, si l'ACA, que hi ha un ACA diferent amb un nou director general, suposo que hi serà, ens deixarà o no ens deixarà. Vull dir, això és un joc una mica estrany, no? Reivindiquem que hauríem d'anar més de pressa, i crec que hauríem d'estar en un procés més adelantat. També és veritat que potser el que ha fet anar més enrere no és l'avantprojecte en si, sinó potser una mica la gestió, no? I com hem de gestionar, i qui ho ha d'enderrocar, i qui té que fer el projecte, no? Jo crec que això és el que ens ha fet enredarir més que no pas el projecte en si o l'avantprojecte que estem aprovant, o no, aprovem, ara aprovem aquesta desestimem, no? O no desestimem, depèn del que votin els partits polítics, però ja hem fet 4 presentacions d'aquest avantprojecte. Tot plegat estem en un avantprojecte, jo vull dir, no passa d'aquí, i com s'ha dit molts cops també, és aquell avantprojecte que ens permet saber si la Generalitat estarà amb nosaltres i ens podrà ajudar o no ens podrà ajudar, i si l'Estat ens podrà donar o no ens podrà diners. Nosaltres desestimem el projecte perquè pensem que hem de saber d'una vegada si volem fer una nova residència, doncs comencem a fer-la i visualitzem una mica on la volem fer. Una intervenció per part d'Esquerra Republicana, senyora Cortés. Sí, bona nit a tothom. Nosaltres ja hem manifestat en diverses ocasions i moltes vegades al plenari, fora del plenari, que no podem votar a favor d'aquest avantprojecte de la residència perquè no compleix la llei d'urbanisme i a més està en zona inundable. Per tant, no ens extendrem en aquest tema, però sí, doncs, tornar a donar l'opinió que ja l'hem manifestat en diverses ocasions. Senyor Saldoni. Bé, nosaltres tampoc no volíem entrar en el fons, com ha fet el senyor Hinojosa, però sí que volíem manifestar, doncs, de que la voluntat d'intentar arribar com a mínim a consens o poder-ne parlar ja ha estat i molt, perquè portem 4 anys, ara en aquests moments portarem, doncs, pràcticament 4 anys amb aquest tema, fins al punt que va arribar el moment que vam portar l'avantprojecte a votació aquí en el plenari, perdó, i es va considerar en aquell moment, doncs, que potser sí que havíem apretat massa l'accelerador i no se n'havia parlat prou. Es va parar, es va deixar sobre la taula i va passar un altre any en el qual ens vam estar, doncs, reunint, analitzant aquestes alternatives i intentant trobar els punts d'acord. Probablement en aquest cas, doncs, els punts d'acord són més distants del que poden arribar a ser, doncs, amb Cal Carreres, però això també, doncs, és el joc democràtic, és la cosa d'anar-ne parlant. Nosaltres som del parer que hauríem d'haver anat més ràpid i de que, doncs, probablement ara ja hi podria haver, doncs, una miqueta més de moviment, però també, doncs, el joc democràtic i el joc de les majories i les minories, doncs, han de poder portar a gestionar les coses com es pot. Reiterar el fet de si el pàrquing està en zona inundable o no, el pàrquing com a lloc sí, però clar, els murs és el que t'impedeixen i els arquitectes ho solucionen amb la rampa en el lloc que és, etc. Bé, tot això són qüestions tècniques, però sí que considerem que és un projecte molt treballat que permet poder-se fer allà, i com deia la senyora Gabriel, si arriba un moment que, doncs, hi ha els informes tècnics i les recomanacions i les normatives et diuen que no hi pot anar, doncs haurem de reconèixer, doncs, que si no pot ser, doncs, que ens hauríem equivocat i que tiraríem endarrere, però això no, vull dir, això passa amb tot, i per tant, doncs, en aquest moment tot el que tenim ens porta a pensar que sí. A més ens agrada, s'ha parlat molt a dintre de l'Ajuntament, s'ha parlat molt fora de l'Ajuntament, en general la gent ho veu un fet positiu que hi pugui haver, doncs, la residència allà, i per tant, doncs, hem de seguir endavant. Una altra intervenció per part del grup d'Iniciativa, senyor Hinojosa. Només dos puntualitzacions. Jo crec que no fa 4 anys que estem parlant de la residència, potser fa 2, 4 no. I bueno, no em diu res de les peticions que li vam fer com a grup, del pla director, de per què no contemplaven una residència, si necessitem diners de la Generalitat, calia que haguessin estat aquí, que haguessin explicat aviam quines possibilitats, i tot això no ho va fer. Alguna altra intervenció per part de la CUP, senyora Anna Gabriel? Molt breument, només dues qüestions. L'una és que entenc que nosaltres com a electes, i per tant no com a arquitectes o enginyers o aparelladors, que no som, com a mínim en el meu cas, doncs ens hem de refiar dels informes que hi ha sobre la taula, i per tant, doncs, actuem en conseqüència. I en segon lloc també dir que en tot moment jo rescato l'esperit positiu del sistema de les majories i les minories, entenent que en molts casos ha permès millorar els projectes, és a dir, que no es faci ara una lectura de dir amb una majoria aplastant les coses anirien més ràpid i millor, en cap cas. Penso que la pluralitat en el cas de la residència i segurament en el cas de Cal Carreres com tants d'altres ha estat beneficiós pel conjunt. Només volia fer aquesta puntualització, que no sembli que estic fent un crit ara una majoria absoluta a les properes eleccions, en cap cas. Penso que està molt bé com està la situació. Alguna altra intervenció per part del grup socialista, senyor Manolet? Sí, només fer esment d'un detall, no? D'un detall que potser és el que afavoreix que hi hagi aquests dubtes amb si es pot fer o no es pot fer la residència a la Fàbrica Vella, no? És la manera que respon l'ACA a qualsevol demanda que se li fa, no? Respon d'una manera que has d'interpretar fins a l'última resposta, que sembla que, no em sembla, segur, pel que he llegit jo i ve interpretar jo, diu que l'avantprojecte es pot fer a la Fàbrica Vella, però això va ser fa poc, perquè respon sempre d'una manera, com vulguem dir, sent un organisme, no entenc, com l'Agència Catalana d'Aigua sempre fa unes respostes que vulguem dir, home, doncs poder sí, poder no, espavila, ja ho veurem, si els altres no diuen que res, ves al tanto. Trobo que és indignant que l'Agència Catalana d'Aigua respongui d'aquesta manera, i hi han fets i diferents poblacions de Catalunya que l'ACA després ha destrossat un projecte, perquè com que no hi havia resposta amb contundència, ha anat allà i després ha dit no, ara no pots fer-ho. Sembla que des d'aquí la meva crítica a l'ACA, que és el que ha fet d'enredarit tot aquest projecte, bueno, aquest avantprojecte, fins que no hem tingut una resposta de l'ACA que diu que la residència es podrà fer seguint l'avantprojecte que teniu fet, establert, no hem tirat més endavant. He sigut, des d'aquest punt de vista, no trobo bé ni correcte, doncs, que una entitat catalana, doncs, pugui fer, doncs, això d'amagar el cap sota l'ala i dir poder sí, poder no. Vull dir, fet aquest fet, i pensar que les majories absolutes tenen coses bones però també en tenen de dolentes, i més en aquests 4 anys, com ha dit l'Anna, que veníem d'uns anys que tot era oro, no? Tot era hort i hi havia diners per fer-ho tot, i hem acabat, doncs, no hi ha ni un duro. Llavors sí que ha sigut molt negatiu començar unes coses molt faròniques i no poder-les acabar per no tenir cèntims, no? Alguna altra intervenció per part d'Esquerra Republicana? Senyor Saldoni. Sí, senyor Hinojosa, dic, no he contestat totes les parts dels informes i del pla director un altre cop, perquè això ja ho hem repetit moltes vegades, però bé, a nivell general tots coneixem que hi ha un pla director en el qual, doncs, es considera que aquí a Sallent no hi ha d'haver una nova residència, perquè no ens toca per ràtio, perquè, doncs, ja en tenim una que té 53 places, i Sallent està per sobre de la mitjana, el Bages està per sobre de la mitjana, i per tant, doncs, hi ha llocs de Catalunya que fan més falta. Ara bé, nosaltres també, doncs, hi considerem, doncs, que, i així és com ho estem treballant, que no és ben bé el fet de fer, se'n fa una de nova però substitueix una ja existent, el que es fa és créixer en nombre de places, i el fet de si ha vingut o no ha vingut a gent del departament, dels departaments de la Generalitat aquí a parlar-ne, és perquè, doncs, el pla director el coneixíem, es podia parlar amb ells de si volem concertar places, si no en volem concertar, però si en tot moment ens han dit, escolteu, quan sapiguem més o menys què voleu anar a fer, doncs en podrem començar a parlar. I òbviament l'equip de govern sí que ha mantingut, doncs, moltes trobades i moltes reunions per intentar, doncs, explorar aquestes possibilitats abans. Les trobades que hem fet aquí en tot moment també amb l'arquitecte, al qual, doncs, també s'ha d'agrair molt la feina, perquè ha vingut, doncs, les vegades que ha sigut necessari per poder explicar també, doncs, les seves reunions que ha tingut, doncs, amb l'ACA, per poder, doncs, anar evolucionant això i poder anar, doncs, fent, haguéssim pogut fer més, sempre se'n poden fer més, i per tant, doncs, aquest és el funcionament que hi ha hagut al llarg, doncs, d'aquests 3 anys i escaig des que vam tindre el primer informe de l'ACA. I tampoc no voldria entrar en més particularitats, segur que hi entrarem, doncs, després, i sí que, doncs, reiterar una cosa, doncs, que s'ha comentat aquí, que és totalment cert que els projectes han anat millorant amb el temps, amb les reunions, amb la participació. Òbviament aquí teníem un primer avantprojecte que contemplava un cel obert en el mig, que llavors, doncs, es va considerar, doncs, que no era una bona alternativa, i que parlant-ne hem anat evolucionant, i amb altres projectes als quals estem treballant, doncs, és molt enriquidor, i al final, doncs, estem trobant solucions que segurament satisfaran més les necessitats i les inquietuds de cada grup, que en el fons, doncs, el que fem cada un és representar, en aquest cas, un conjunt de la població i també, doncs, un conjunt de sensibilitats, i en aquest camí és el que ho hem anat fent. I jo no entraré a dir si les majories absolutes són bones o dolentes, però sí que hi hagi el resultat que hi hagi en qualsevol ajuntament, el que sí que enriqueix és la voluntat de voler sumar i de voler escoltar els casos d'aquests. I jo crec que en aquests 4 anys, doncs, hi ha hagut molts moments en els quals sí que s'han millorat moltes coses. Bé, debatut suficientment aquest punt, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Doncs queda aprovat per 8 vots a favor i 5 en contra, 4 d'Esquerra Republicana i un de la Iniciativa per Catalunya. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és moció que presenta la CUP en contra de la no inscripció de Sorto al registre de partits polítics. Senyora Ana Gabriel, vol llegir vostè la moció? Doncs endavant. Sí, l'Esquerra Abertzale Basca ha seguit tot un procés d'anàlisi i negociacions durant els darrers temps, tant pel que fa entre les diferents sensibilitats existents en ella com amb d'altres agents i partits bascos, que l'ha dut a fer una renúncia expressa de la violència, a demanar el final de les accions d'ETA i a presentar un nou projecte polític, Sorto. El passat dia 9 de febrer, l'Esquerra Abertzale va inscriure al registre de partits polítics la nova proposta política, Sorto, amb uns estatuts on es condemna de forma expressa la violència política. La Fiscalia General i l'Advocat de l'Estat van presentar demanda d'execució de sentència per tal de declarar Sorto successora de la il·legalitzada Batasuna i declarar improcedent la seva creació formal i la inscripció al registre. El dia 23 de març, el Tribunal Suprem va acordar la no legalització de Sorto per 9 vots a favor i 7 en contra. El Poder Judicial Espanyol, emparant-se en la llei de partits aprovada pel PSOE, el PP, Convergència i Unió, Coalició Canària i Partido Aragonesista, no sé, manté la situació d'excepcionalitat política i social i impedeix, de fet, la quasi impossibilitat que Sorto pugui ser present a les properes eleccions municipals del 22 de maig. Per tot això, proposem al ple l'adopció dels següents acords. Primer, expressar la preocupació per la no admissió de la inscripció de Sorto al registre de partits polítics. Segon, manifestar el nostre convenciment que la presència de Sorto a les eleccions municipals és un pas endavant en la resolució del conflicte al País Basc i la garantia de l'exercici de drets civils i polítics fonamentals per a la ciutadania. Tercer, instar els partits impulsors de la llei de partits que deroguin la llei orgànica 6/2002 de 27 de juny. I quatre, fer arribar aquests acords a les direccions dels partits polítics en presència al Parlament Basc, al Congrés de Diputats Espanyol, al Tribunal Suprem i al Tribunal Constitucional. Quan la CUP vam parlar d'aquesta moció a les informatives, vam manifestar que nosaltres no volíem presentar una moció de solidaritat amb l'esquerra independentista basca que no pogués ser guanyada, perquè enteníem que no els hi fèiem cap favor en aquest sentit. Per tant, vam demanar quin era el mínim comú denominador de tots perquè la moció pogués ser aprovada. Per tal de que pugui ser aprovada, ens demanen que retirem el punt 3, que és la que insta a la derogació de la llei de partits. Lògicament se'ns demana per part dels partits que van votar a favor de la llei de partits. Com a candidatura d'Unitat Popular, que evidentment estaríem a favor de la derogació de partits, però que insisteixo que la nostra intenció era que arribés la solidaritat als bascos, doncs abans de que no arribi preferim retirar el punt 3 i per tant no entrar en la llei de partits, tot i que cadascú doncs tingui el seu posicionament, i mantenir el punt primer, el segon i el tercer, i a veure si, bueno, i l'actual quart, que esdevindria tercer, i a veure si així poguéssim recollir la unanimitat del plenari i poguéssim fer arribar a l'Estat espanyol la nostra disconformitat de que el dia 22 de maig, així com nosaltres podrem anar a votar qui vulguem, doncs molta gent independentista del País Basc doncs no ho podrà fer simplement perquè la seva papereta no podrà estar a les meses. Per tant, entenent que accedim a la retirada del punt tercer, agrairíem el vot favorable de tots els partits. Alguna intervenció per part de l'Iniciativa, senyor Nojosa? Bueno, no sé, la intervenció de la regidora de la CUP és un tant treure un punt en el qual hi ha partits que ja van votar en favor de la llei de partits polítics. Bueno, si això ha de ser un resultat perquè hi ha unanimitat per votar la moció, a mi em sembla molt bé. Que l'esquerra independentista basca ja assumeixen que hi ha partits que no votarien en favor de la legalització de Sorto, això suposo que no els hi estranyaria, perquè ja n'hi ha partits que estan en contra de la legalització. En aquest cas està el PSOE i el PP que no estan en favor de la legalització. Per tant, bueno, si això ha de ser un punt perquè ens posem d'acord i que arribi a les instàncies referents, que el ple municipal de l'Ajuntament de Sallent per majoria vota la moció, em sembla molt bé, però que bueno, si s'ha d'eliminar aquest punt, pues bueno, és una contradicció, no? Perquè van haver partits que no van votar que van votar en favor de la llei de partits. Estem d'acord que si es pot buscar el consens, pues està bé. Nosaltres lo votarem en favor, i si estava aquest punt també l'hauríem votat en favor, perquè el Consell Nacional d'Iniciativa celebrat a Manresa el 19/3/11 ja vam fer una proposta de resolució sobre la legalització de Sorto, i entre els paràgrafs que dèiem l'exposició de motius és molt semblant a la de la CUP. Dèiem: Iniciativa per Catalunya Verd hem condemnat sempre la violència d'ETA i ens vam oposar a la llei de partits perquè consideraven que vulnerava els drets polítics fonamentals. Ara ens trobem en un nou escenari que no es pot desaprofitar per aconseguir una pau definitiva que permeti obrir una nova etapa a Euskadi. Entre les coses que deia la resolució, no la vull llegir tota perquè té moltes referències amb la moció de la CUP. Per tant, nosaltres, tant si estava aquest punt com si no estàvem, votem a favor de la moció. Alguna intervenció per part del grup socialista, senyor Manuel Vins? Sí, bueno, quan va presentar la CUP aquesta moció, nosaltres ja vam dir que el que no faríem és votar en contra, no? Que la nostra abstenció estava segura, perquè sempre hi ha diferents sensibilitats dins de qualsevol agrupació, no? De totes maneres, penso que la moció, evidentment, ara la votarem a favor, perquè l'únic problema que havia de votar-la a favor o en contra, o abstenint-se, era aquest punt, el 3, pel 3.3, no? De totes maneres, penso que s'ha perdut una ocasió, no?, perquè la gent independentista pugui votar el seu partit, però jo crec que tampoc es quedaran quiets, i espero, i desitjo, la veritat és que puguin presentar una alternativa a Sorto i que la gent pugui votar a les seves municipals, doncs, el partit que vulguin, no? Siguin independentistes, no, però com a mínim que la democràcia sigui plena al País Basc, perquè també, evidentment, com posa aquí la moció, pensem que és l'únic camí que hi ha, doncs, cap a la pau i per acabar, doncs, una mica amb aquest problema que hi ha hagut constant, doncs, al País Basc i a la resta de l'Estat, no? Bé, evidentment votarem a favor de la moció i ja està. Una intervenció per part d'Esquerra Republicana, senyor Santi Andorrà. Sí, com no podria ser de cap altra manera, el grup municipal d'Esquerra hi votarem favorablement. També esmentar que el grup d'Esquerra lògicament estaríem a favor d'aquest punt tercer que s'ha retirat lamentablement, que estaríem totalment d'acord a derogar la llei de partits, que tampoc vam votar favorablement en el Congrés espanyol, no? Però bé, lamentablement ens veiem obligats de tant en tant a haver de votar mocions d'aquest tipus, perquè lògicament no és diguem, una anècdota, sinó que de tant en tant ens passa que haguem de trobar-nos en situacions en què l'Estat espanyol, doncs, ens demostra i ens recorda reiteradament que és un estat d'una democràcia de baixa intensitat. Fa anys ens vam trobar amb casos com el d'Egunkaria, una publicació que es feia al País Basc i que es va tancar així, també amb arguments que anys després s'han demostrat que eren totalment falsos i que a més Europa, doncs, ha dictaminat en contra de l'Estat espanyol. Aquesta és la democràcia de l'Estat espanyol, de baixa intensitat. També fa pocs mesos vam tenir tot el problema de l'emissió de TV3, del País Valencià, doncs estem en un estat en què es poden, diguem, tancar les emissions de cadenes de televisió en un moment en què estem en plena globalització i que tothom pot veure de tot a tot arreu, però en aquest estat doncs no. I ara lamentablement ens trobem en que en aplicació d'una llei totalment discriminatòria ens trobem que l'Estat espanyol novament fa un exemple del seu exercici de democràcia prohibint la possibilitat de que un partit polític es pugui presentar en unes eleccions. I ho fa amb uns arguments realment pobres, tristos i lamentables, perquè si realment apliquessin aquests arguments en el Partit Popular, fundacionalment i encara ara té membres destacats de l'antiga dictadura franquista, i per tant si apliquéssim els arguments que han utilitzat per Sorto o Partit Popular, quasi bé també hauria de ser il·legalitzat. Per tant, doncs, el nostre suport serà total i ple, perquè creiem que Sorto hauria de tenir la possibilitat de presentar-se a les eleccions, perquè representa una oportunitat que tenia el País Basc, doncs, per sortir de la situació que estan. I bé, la democràcia espanyola ha perdut novament una oportunitat per donar, diguem, una mostra de democràcia, no? Anem pel món aquí al nord d'Àfrica, doncs, donant o intentant donar exemples de democràcia, però realment si miressin cap a casa, doncs, veurien que no estem tan elevats. I bé, doncs, per culpa d'aquesta mesura, doncs, milers de persones al País Basc no podran votar, i això, sense cap mena de dubte, modificarà l'escenari electoral de molts municipis amb majories que potser no correspondrien, i per tant la democràcia continua estant falsejada i alterada. Així doncs, el grup d'Esquerra donarà suport a aquesta moció. Gràcies. Senyor Saldoni. Bé, en aquesta moció, com hem estat la senyora Gabriel, també doncs, som dels que hem demanat que es retirés el punt aquest de derogar la llei de partits, perquè doncs, tot i que dintre de Convergència hi havia de tot, com passa moltes vegades, doncs des de la JNC que havia defensat que no es votés a favor d'aquella llei, doncs, i al final sí que es va votar a favor, doncs hi ha moltes sensibilitats. Ara bé, segurament doncs, no és ben bé la llei de partits el que ha propiciat que s'hi legalitzés Sortu, sinó que ha sigut una voluntat política, en aquest cas doncs, molt ferma, per voler doncs, il·legalitzar aquesta formació política doncs, que en aquest moment ja condemnava la violència i per tant doncs, obria un nou marc polític en el País Basc. I sí que l'obertura d'aquest nou marc polític en el qual doncs, els partits doncs, condemnen la violència com a punt de partida, això es valora molt favorablement. Per tant, doncs, vistos també els vots particulars que ens explicaven a la comissió informativa, doncs et demostren que no, que t'has d'anar agafant coses amb coses molt petites per poder intentar justificar aquesta il·legalització i també, doncs, com comentàvem, a veure què passarà en el Tribunal Constitucional un cop hi arribi. Ara bé, ja s'haurà perdut l'oportunitat de poder concórrer a les eleccions municipals. El punt 2, que el diu el de manifestar el nostre convenciment que la presència de Sortu a les eleccions municipals és un pas endavant en la resolució del conflicte del País Basc i la garantia de l'exercici dels drets civils i polítics fonamentals per a la ciutadania, és un dels punts que segurament representa un sentiment més extès no només en el País Basc, sinó doncs, també fora de les seves contrades, perquè doncs, sí que semblava que començava un nou punt. Ara bé, doncs, vist això, doncs, retirant, nosaltres votarem a favor de la retirada del punt d'instar a derogar la llei de partits i en el conjunt de la moció, doncs, també doncs, si hi ha algú que creu que no ho veu clar, doncs, que farà la seva opció, però personalment en aquest cas doncs, sí que estem d'acord. Una altra intervenció per part d'Iniciativa, per part de la CUP, senyora Anna Gabriel. Sí, simplement afegir que, com comentava el company d'Esquerra, el Santi, nosaltres no lamentem haver de retirar el punt 3, lamentem que hi hagi partits que votin a favor d'aquest tipus de lleis, això sí que és lamentable. I malgrat després les seves bases arreu de pobles i de ciutats doncs, tinguin una sensibilitat diferent, la qüestió és que no planten cara quan els seus partits permeten estats d'excepció com el que existeix al País Basc des de fa temps i quan impulsen lleis, com tu també deies, que estan fetes expresses per una situació política i per vetar l'entrada d'una sensibilitat política als ajuntaments i les administracions basques. No se li escapa a ningú que des que l'Esquerra Cristal·la no està present a les institucions s'ha requalificat més terrenys que en tota la història de la democràcia recent. Tampoc se li escapa a ningú que si Sortu s'hagués pogut presentar a les eleccions hagués sigut primera força a Guipúscoa i hagués tingut el 27% de suport al conjunt dels territoris i per tant alguns partits polítics que ara viuen molt bé ocupant cadires que no els hi toquen doncs haguessin pogut veure doncs, això, no? Qüestionada la seva legitimitat i haguessin pogut veure com la seva cadira ja no era seva sinó era de qui legítimament els hi pertany. A part d'agrair doncs, que doneu suport a la moció i lamentant si algú doncs, encara tot i així pretén votar-la en contra, en tot cas està en el seu dret, sí que agrairia també que vosaltres com a membres d'un partit polític que ha fet possible aquesta situació en una altra ocasió us mantingueu més beligerants en contra de l'excepcionalitat política i en tot cas si us hi manteniu també feu de la mateixa manera quan Plataforma per Catalunya fa discursos absolutament racistes i xenòfobs o quan la Falange espanyola segueix reivindicant temps passat o quan hi ha agressions feixistes arreu del territori. En tot cas, la contundència que la tingueu sempre de la mateixa manera. En qualsevol cas, i per acabar bé, doncs agraeixo el vot favorable i esperem doncs, que els bascos, com a mínim, rebin la solidaritat per part nostra, que no és comparable amb poder anar a les eleccions, però en qualsevol cas és un gest. Una altra intervenció per part del grup socialista, per part d'Esquerra. Per la Convergència, no? Doncs, debatut suficientment aquest punt, procediria en primer lloc a votar l'esmena de supressió del punt tercer. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs bé, queda esmenada el dictamen per 9 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions d'Esquerra Republicana de Catalunya. I un cop feta l'esmena i acceptada, doncs procediríem a la votació de la moció sense el punt tercer que ja s'ha fet esment. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per 12 vots a favor, cap en contra i una abstenció. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és moció que presenta la CUP per aconseguir una campanya electoral més ètica. Vol llegir la moció, senyora Gabriel? Doncs endavant. La CUP creiem que és responsabilitat de totes i tots contribuir a una dignificació del paper dels partits polítics i candidatures, i en aquest sentit creiem que, entre moltes d'altres mesures, cal que les campanyes electorals es centrin sobretot en la contrastació de projectes i en la difusió de programes electorals. Des de la candidatura d'Unitat Popular creiem que les campanyes electorals dels diferents partits han d'anar adreçades a les persones majors d'edat i han d'evitar la instrumentalització dels menors. En aquest sentit, no creiem que sigui positiu que es faci material de campanya adreçat a la infància ni que s'utilitzin actes destinats als infants com a reclam per captar els seus pares en actes de campanya. També creiem que alguns actes electorals no es basen en la difusió de propostes ni tan sols poden ser entesos com a actes propis d'un partit polític que es presenta a unes eleccions per defensar un programa, sinó que són actes que cerquen buscar el públic a partir de la gratuïtat del menjar i del beure. Creiem que aquest tipus d'actes desmereixen l'acció política i que en campanya electoral hauria de primar el debat de les idees. Per aquest motiu proposem al ple els següents acords. Primer, instar a tots els partits polítics i candidatures presents al municipi que evitin confeccionar i repartir material de campanya electoral adreçada als menors d'edat. Segon, instar a tots els partits polítics a comprometre's a centrar la campanya a la difusió de projectes, evitant actes populistes i buits de contingut rellevant per la política municipal. I tercer, seguir vetllant per l'acompliment de l'acord de totes les forces polítiques dels primers ajuntaments democràtics per tal que la distribució d'espais electorals es faci d'acord amb criteris d'igualtat. Bé, nosaltres que presentem aquesta moció i que de fet ha estat presentada en d'altres ajuntaments on hi ha regidors i regidores de la CUP, no ens pensàvem que generés tant rebombori, i la veritat és que ha generat des de comentaris amb un intent de ridiculitzar, de fer broma, de dir, bueno, però ara la CUP ens deixareu fer això o també ens ho prohibireu, no sé, tot plegat amb un tot divertit i amable, però en qualsevol cas tampoc ens esperàvem que una moció que pretén centrar l'objectiu en aconseguir campanyes electorals que se centrin en el debat de les idees i no en altres coses, doncs generés, diguéssim, totes aquestes reaccions. En qualsevol cas, nosaltres evidentment som conscients que la regulació de les campanyes electorals ve donada per llei, ja ho sabem, i per tant el que fem en aquest plenari és merament simbòlic, també ho sabem, però també és veritat que a vegades els acords entre companys, la paraula que havia arribat a tenir tant valor, que a vegades ja dubtem de que encara el mantingui, però per algunes persones, en qualsevol cas sí, doncs també pensem que pot tenir un paper, i en definitiva creiem que era bo que com a partits polítics sallentins ens poséssim d'acord amb uns mínims. Us asseguro que no m'entretindré a contestar preguntes tipus si per què no es poden repartir globus o per què no es poden repartir caramels o que a veure si es podran fer un parlament però després es podrà donar una mica de pa amb tomaca o no. És a dir, no entraré a respondre qüestions ja van sortir les informatives. Cada partit que faci el que cregui que ha de fer. Nosaltres creiem que és bo o que seria bo que hi hagués un acord per part de tots en què, un, no s'instrumentalitzés la canalla, perquè hi ha partits polítics que només reparteixen globus i caramels per eleccions i per tant entenem que és una forma d'instrumentalització. Com li vaig dir al senyor representant del PSC, si el PSC reparteix globus cada diumenge, al final quan arribi campanya, si ho segueix fent, pensaré que és que els agraden els globus, però si només ho fan per campanya electoral i durant 15 dies, pensaré que volen utilitzar els nens. El tema de si es poden fer piscolabis o no, insisteixo, cada partit faci el que vulgui. Nosaltres fem una crida o una apel·lació a que els debats que mantinguem i els actes polítics es parli de política, de propostes i de programa. A partir d'aquí, si no es vol votar la moció, insisteixo, el que ens regeix és una llei i per tant no passarà absolutament res, seguirem com fins ara. Fins i tot aprovant la moció també es pot incomplir, per tant pot sortir aprovada i que tampoc no passi res. Però per nosaltres era important de situar al centre del debat a les portes d'unes eleccions qüestions que creiem que són capdals per recuperar la legitimitat dels partits polítics, que és deixar de fer segons quines tonteries al nostre entendre i amb tot el respecte i passar a fer el que hem de fer, que és debat, que és compromís, que és programa i que és aportacions concretes per la millora del municipi. Espero doncs que no m'hagi de sentir dir segons què, però vaja, ho entomaré també com pugui. Espero evidentment el vot favorable dels partits i en tot cas, encara que no hi vulgueu votar favorablement, espero que l'esperit que guiï la campanya és el que pretén traspuar aquesta moció. Gràcies. Alguna intervenció, senyora Hinojosa? Sí, bueno, d'alguna manera el nostre grup entenem una mica el que vol dir el grup de la candidatura d'Unitat Popular. L'entenem des del punt de vista de la política dels valors o la política de la mercaderia. O sigui, sabem que hi ha partits que tenen grans psicòlegs i operadors de màrqueting. L'actual societat que vivim, que la gent està molt distreta i que té moltes preocupacions, i que hi ha grans cursos de formació de com arribar a les masses, no? De mitjans de comunicació de masses, elements mediàtics, com arribar a les masses, com introduir la idea encara que no agradi. Això ja ho sabeu, això ho fan molts mitjans polítics, igual que ho fan els mitjans comercials. Com vendre el producte? Llavors, des d'aquest punt de vista, nosaltres entenem el grup de la CUP. Com vendre el producte? Utilitzant mecanismes de masses. Per exemple, si comparem, en aquest moment, doncs mira, podríem fer això, donar un clubet el pa amb tomàquet com a lloc mediàtic per arribar a la gent, que faci una mica de tertúlia. Però sabeu, quan la gent menja sempre és més fàcil de convèncer-la, no? Que si té l'estómac buit difícilment pots convèncer algú. Després hi ha l'altre factor que ens hauria de fer reflexionar. Llavors guanya un partit perquè dona pa amb tomàquet? Tan ignorant és la gent del poble? Reflexió, jo dic, jo no crec que sigui tan ignorant la gent del poble. Jo crec que la gent del poble, jo la valoro més. És una altra reflexió que faig. Però clar, d'aquest punt de vista, en vez de donar pa amb tomàquet, a lo millor se'ns pot ocórrer, seguint aquesta línia de la política sense el valor, fer la matança del porc. Perquè clar, això donaria molt èxit. Llavors, hi ha elements que jo comprèn al grup de la CUP. Hi ha altres elements que es poden perdre, perquè bueno, si truques a una porta i et porten el programa i te l'expliquen i tal, i et convencen amb mitjançant l'explicació, uns poden pensar que això no és bo perquè piquen a la porta i em molesta la gent i tal, i altres pues, poden pensar que és bo. Sí, és una mica ambigu tot això. Si jo em recordo que dius utilitzar els nens, quan s'utilitza o no s'utilitzen els nens? Perquè si fas un acte, un partit de la família on hi ha un menjar i ja pues venen la canalla perquè la família té fills i venen als actes, pues bueno, a lo millor se li donen uns caramelos també al nen i es fa una obra de teatre infantil. S'està utilitzant o no s'està utilitzant els nens? Perquè jo me'n recordo antigament quan jo militava al PSUC, hi havia la festa del treball. Era una festa de treball on hi havia des de caramel fins a actes infantils, des de fer els cubans fent un puro i fumant un puro allà, fins quantitat de diversitat. Què estava fent? S'estava utilitzant els nens o no s'estaven utilitzant els nens? No, per mi no, perquè era una festa del treball on la gent anava amb la família i hi havia per tots. El problema que jo entenc als de la CUP és aquest dels valors, o què utilitzem, la política com una mercaderia, com un producte per vendre, o utilitzem la política dels valors, dels principis, de les ideologies, d'entendre la gent, de presentar projectes. Clar, doncs clar, hi ha una cosa, això tots els partits no tenen aquesta estratègia política, perquè hi ha l'estratègia mediàtica. Alguns poden pensar que la CUP està utilitzant una estratègia mediàtica per presentar la moció. Jo no ho penso, no? Però alguns poden pensar això. Jo presento aquesta moció i és una estratègia mediàtica perquè, mira, això crea polèmica, debat, i d'alguna manera, pues no, tampoc és això, perquè té la moció, també té un contingut i té una preocupació per el que vivim. I des d'aquest punt de vista no em vull enrotllar més, perquè si m'enrotllo molt, al final acabarem venent detergents al migdia, que quan sabeu allò que al migdia diu, psicològicament vendre un producte de masses, quan la gent està menjant a casa, em deia un psicòleg, fixa't quan fan la propaganda a la tele quan la gent està menjant a casa i ha acabat de menjar, estan els plats bruts. Quan surt la propaganda de rentar, del rentaplats? Després de menjar, que la gent se'n recordi. Sí, són tàctiques, i els partits polítics tenen moltes de tàctiques i estratègies, com arribar a la gent de forma senzilla i que t'escoltin, perquè un partit pot fer una gran xerrada i dir grans veritats, grans projectes, però diu, ostres, només hi havia 10 persones, i era molt important, perquè els 10 que van sortir d'ahir, ostres, que era un bo, heu plantejat unes coses, però això no té èxit. L'èxit està en el carrer, repartir coses i el clavell i no sé què i l'altre. Perdoneu, el del clavell no és una cosa, no és una cosa que em desagradi, no? Perquè entre altres coses vaig estar a la revolució dels clavells i sempre me'n recorda l'any 74 quan van fer la revolució els portuguesos, no? En fi, jo no em vull rotllar més, però esclar, votar en contra de l'emoció és que no estem en favor de l'ètica política. Sí, estem en favor de l'ètica política, però tu saps, Anna, que hi ha la llei electoral, que té molts matisos, això, perquè a lo millor s'està donant un globo en un moment que no s'està utilitzant el net, perquè està la família ja, està, no sé, és que no sé què fer amb aquesta moció, de veritat. Jo no saps què fer, perquè després hi ha la llei electoral, el tercer punt em sembla molt bé, que hauria d'haver igualtat, i tu parles dels principis dels ajuntaments democràtics, però era una altra correlació de forces, perquè el primer ajuntament democràtic que va haver a Sallent va ser un pacte de tots, va ser el govern, un govern de concentració. Quan estava Convergència, el PSU, socialistes estaven tots. El primer ajuntament era així, perquè sortíem de la dictadura, perquè vam estar junts, i el segon era del PSU, i ja llavors van crear-se les polèmiques, no? Perquè un estaven a l'oposició i els altres estaven governant. Arribar a això a mi em sembla difícil, perquè qualsevol partit pot dir un moment, jo aplico la llei i ja està. No? Nosaltres ens abstindrem en la moció perquè pot crear moltes ambigüedats. Alguna intervenció per part del grup socialista? Senyor Manel Vents. Bueno, donem clavells, donem globus, i aquí utilitzem els nens petits, els grans, les dones, senyores i a tothom, pel que veig, no? D'entrada nosaltres fem normalment una parada, no 15 dies, fem una parada, fem un dia, una parada, el dia que normalment també la fem on hi ha el mercat, i allà donem doncs, llapisos, globus, programa, fotografies. Si això és utilitzar la canalla, nosaltres pensem que no. Nosaltres pensem que això no, perquè estem allà i estem repartint i ve la gent que vol venir. No els anem a buscar i els hi donem, tu, agafa aquest globo, no? Estem allà tranquil·lament i donem el nostre programa i expliquem qui som i què fem i què deixem de fer, i hi ha doncs, un merchandising, no? I hi ha coses per allà i s'agafa el que es vol i ve un senyor i diu, dona'm un globo pel nen, i l'altre diu, doncs dona'm llapisos, i s'acaba de seguir de tot, no? Fantàstic, no? Vull dir, em sembla molt bé, no? Jo entenc una mica, jo intento entendre i crec que entenem el que és el contingut de la moció, no? I per això votarem a favor. Ara, actualment també s'hauria de fer esment, poder s'hauria de parlar de lo que és internet, Facebook, etc, que sí que arriben més a la canalla i és molt més profund que no donar un globo o un carmelo, no? No sé si això també vol dir-ho, aquesta moció, si també aspecte, vol incidir en aquest aspecte, però que jo crec que es arriba més i fa més mal, doncs lo que són totes les eines telemàtiques que tenim i que arriben sense discriminació i sense ningú que acompanyi la canalla ni sense res, no? Nosaltres votarem a favor i no em vull estendre més, perquè pensem que l'ànima d'aquesta moció és correcta, i sobretot, doncs, bueno, vull dir que el punt 3 aquí a Sallent en aquest cas no hi ha cap tipus de problema, i que la distribució dels espais em sembla que es fa sense cap problema, que jo sàpiga fins ara, i que en aquest cas Sallent doncs funciona bé, no? Nosaltres votarem a favor. Una intervenció per part d'Esquerra Republicana. Senyora Sala. Hola, bona nit. A veure, primer de tot, el primer punt que parla d'evitar confeccionar i repartir material, adreçada als menors, a veure, és a veure, una mica ambigua, una mica també criteri doncs, de cadascú com ho pugui repartir, no? Perquè clar, és el que dèiem, del fet de que tu pots repartir globus o pots repartir qualsevol altre material adreçat a nens és una cosa que tu vagis particular allà d'un alt, o que si va acompanyat dels pares, doncs l'acceptin o no l'acceptin, eh? És a dir, que creiem que això ha de ser lliure, doncs, del criteri dels pares, i per tant aquí, doncs, considerem que cada partit, doncs, pot fer i repartir el material que cregui oportú, sempre que el consentiment sigui ètic, no? Per tant, això és un tema una mica ambigu, des de quan, doncs, cadascú pot considerar que sigui ètic o no, repartida segons quins tipus de material adreçada als infants, no? Creiem això, que normalment, com sol ser sempre material que allà està acompanyat d'un adult, dels seus familiars, per tant, que creiem, doncs, després que són els familiars els que decideixen, doncs, si s'accepta aquí el globus o no s'accepta. Després, el punt 2, a veure, aquí creiem que cada partit, a veure, té la seva ètica, i per tant potser hi ha partits, doncs, que ja no farem segons quines coses perquè no ho considerem, però que un altre ho pot fer, no? Que aquí, doncs, que depèn, doncs, si es fan, doncs, que els que són els actes de campanya s'hauria, doncs, de fer una difusió de projectes, així mateix nosaltres ho creiem, no? Ho creiem que hauria de ser així, però a la vegada limitar, doncs, què han de fer els altres partits, doncs creiem, doncs, que no ens agrada limitar què és el que han de fer els altres partits, el que creguin, no? Per tant, en aquest aspecte volem deixar que sigui, doncs, un tema ampli, que cada partit, doncs, ho reguli i sigui i posi l'ètica que creguin convenient. I després, en el punt 3, sí que estem d'acord, doncs, que hi hagi una regulació dels espais, i que és el que estem fent aquests anys, que sempre que hi ha hagut eleccions, doncs, realment ens hem posat d'acord tots els partits amb la distribució, doncs, dels espais, i no hi ha hagut cap inconvenient, no? I per tant, doncs, creiem, doncs, que aquest punt ja el trobem bé, no? Aleshores, nosaltres no donarem suport a aquesta moció perquè creiem, doncs, que és molt ambigua i que per tant va molt a criteri que cada partit, doncs, actuï com creu ell que és ètic, i després també la població ja el votarà segons com ho cregui oportú. Gràcies. Senyor Salvani. Bé, seguint el debat que hi ha hagut en aquest moment, nosaltres també, doncs, entenem el fet, l'esperit que mou aquesta moció, però segurament, doncs, com diria, serien paraules del senyor Nojosa, que diria, ens haurien d'haver parlat més i haurien d'haver convocat, doncs, alguna reunió per poder veure si ens posàvem d'acord i trobàvem els punts en comú. La senyora Sala ja ha fet un repàs de cada un d'ells. Segurament no tenim un problema sobre la taula que faci referència a problemes amb menors o problemes d'instrumentalització dels menors en les campanyes electorals, i segurament, doncs, a les municipals, en les quals, doncs, depenen fins i tot més de nosaltres mateixos, doncs, aquest problema, vaja, considerem que és pràcticament inexistent. Hi ha la llei, la LOREC, doncs, que més a més aquesta vegada ens ha cargolat encara una mica més, doncs, portant fins i tot a qüestionar, doncs, que les pancartes que alguna formació política, doncs, ja ha penjat, pot arribar, doncs, a qüestionar la idoneïtat o no, i segons com es miri, segons com s'interpreti. Per tant, doncs, estem arribant en un moment d'un detall molt petit, no? I llavors les paraules boniques que transmet aquesta moció, doncs, probablement, doncs, s'haurien de concretar d'alguna altra manera. La Convergència i Unió, en aquest cas, votarem en contra d'aquesta moció, però també no perquè estiguem en contra dels punts que diu, perquè en els punts d'acord, tret del primer, que Convergència, doncs, com deia el PSC, també fem els globus, a vegades fem llapisos, a vegades hem fet colors, a vegades hem fet de... com? Carmels, hem fet una miqueta de tot, em sembla, al llarg dels anys. I el sistema de campanya electoral, cada partit, doncs, l'ha de poder triar segurament de la forma oportuna. I nosaltres també som dels que estem convençuts que la gent no vota ni perquè els donguis un pa amb tomàquet, ni la gent no vota perquè els hi donguis un tall de coca o els hi regalis una planta, no? Vull dir, la gent no... no crec que faci que voti doncs d'una manera d'aquesta manera, i menys encara en unes municipals on a sobre doncs es coneix molt més a la persona. El que nosaltres votarem en contra, però m'agradaria que quedés d'aquest debat o que hi pugui haver posterioritat la voluntat d'acord, perquè un dels punts importants és el punt tercer, que és el fet de que malgrat en aquesta moció puguem votar en contra, estem d'acord en la majoria de coses, ens posem d'acord, i en aquest cas també doncs, els grups més grans hem de tindre un punt més de generositat a l'hora de cedir espais, perquè doncs, els espais són proporcionals a la representació política que tens en cada un dels òrgans. Per tant, en aquest cas, Convergència i Unió, que té 6 regidors, Esquerra en té 4, la resta en té 1, doncs hauria de ser proporcional, i hem estat d'acord sempre amb que sigui igualitari, que així s'ha de continuar, i que vaja, que no hi ha hagut problemes fins ara, i els punts d'acord que puguem trobar doncs els anirem sumant. Una altra intervenció per part d'Iniciativa, senyora Rosa? No? Per part de la CUP, senyora Anna Gabriel? Sí, jo crec que és dues coses. És la primera vegada que PSC i CUP votarem una cosa a favor amb tota la resta de plenari en contra. Jo crec que aquesta aritmètica no s'havia produït fins ara, i també crec que és la primera vegada que la CUP perd una moció. Per tant, parlant abans de pluralitat, no està malament. Insisteixo que nosaltres érem plenament conscients que la llei és la que marca, amb aquesta apretada que ha fet l'última revisió de la LOREC, ja ho sabem. També és veritat que l'esperit de la moció, i també s'ha dit, no era imposar a ningú el que ha de fer, entre altres coses perquè no tenim la potestat de fer-ho. Ens pot desagradar o no, però no tenim la potestat d'obligar ningú a fer res. Era una moció, imagino que ja s'ha entès en el seu conjunt, doncs que el que pretenia simplement és posar-nos d'acord en un esperit, no només amb unes paraules boniques com diu el senyor Saldoni, sinó amb un esperit que nosaltres sí que ens creiem de veritat. A partir d'aquí, tampoc volem fer veure que hi ha un nexe causal entre determinats actes i recollida de vots. Això no ho hem dit en cap moment, la moció no parla d'això, la moció no parla de que la gent sigui ignorant o de que la gent voti en funció de quan menjar li dona. Nosaltres això ni ho hem dit ni ho volem dir, ni es pot llegir entre línies de cap de les línies justament de la moció. Nosaltres només hem dit que seria positiu que les campanyes es centressin en debat d'idees, en projecte, en programa, per tant que quedi clar que nosaltres no estem titllant d'ignorant absolutament a ningú i que tampoc pretenem imposar res a ningú. La moció, com amb d'altres vegades hem fet, pretén recollir acords o no, com serà el cas. I també dir doncs, que a vegades la llibertat, com apel·lava a Esquerra, i aquest sentit liberal no és el millor regulador del lliure mercat en economia, ho tenim molt clar, i en campanyes electorals em sembla que algunes limitacions de tant en tant també anirien bé, malgrat que quedi malament sempre coartar la llibertat de l'altre, però a vegades el liberalisme no dona els millors resultats. En qualsevol cas, agrair el vot favorable del PSC, agrair també el que s'ha dit de positiu de la moció de la resta de partits, i en tot cas doncs, la campanya electoral serà com cadascú decideixi finalment d'acord amb la llei. Gràcies. Una altra intervenció per part del grup socialista, per part d'Esquerra, senyora Sala. Sí. A veure, voldria afegir l'apartat aquest una mica d'evitar una mica la instrumentalització dels menors. A veure, aquí podríem dir bé, és que li dono un globus i em votarà aquest nen, no? D'entrada ja sabem que els nens no poden votar, per tant, a veure, de quina manera estic utilitzant el nen donant-li un globus? Creiem que no, perquè no poden votar, no? I bé, només una frase que us diria, sense aprovar la moció es pot ser més ètic del que aquí es proposa. I res més. Senyor Saldoni, vol intervenir res? Doncs debatut... Perdó? Ah, perdó. Debatut suficientment aquest punt, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Doncs abstencions? Doncs... Queda rebutjada la moció per 10 vots a favor, 2 a favor, 10 en contra i una abstenció. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és seguiment i control. Senyor secretari. Sí, anunciar els decrets d'alcaldia de mes de març que tots els membres de la corporació ja han tingut a la seva disposició. A continuació, anunciar una sentència, la número 107/2011 del jutjat de lo social únic de Manresa, i el resum d'aquesta sentència és que la part actora era una ex treballadora de la residència Sant Bernat, la qual va deixar prestar serveis a l'Ajuntament perquè la seu, el seu lloc de treball va ser amortitzat i bé, doncs va considerar que no el va fer conforme a dret. L'òrgan en primera instància ha donat la raó a l'Ajuntament i en fi, de moment anuncia això. I per últim, donar compte de l'informe de la intervenció i de la tresoreria municipal corresponent al primer trimestre de 2011 de conformitat amb el previst a l'article 4 de la llei 15/2010 de 5 de juliol de la modificació de la llei 3/2004 de 29 de desembre per la qual s'estableixen mesures de la lluita contra la morositat en les operacions comercials. Llavors emet el segon informe que esmenta el que a continuació diré. Que data 31 de març del 2011, l'import global de les obligacions aprovades per l'Ajuntament que superen els terminis de pagament previstos a l'article 200.4 de la llei 30/2007 de 30 d'octubre de contracte del sector públic i 4.3, 4.4 i 4.5 de la llei 15/2010 de 5 de juliol. En aquest cas és una obligació, l'import és de 8.472, que en comptes de 50 dies s'ha pagat a 57 dies. Llavors, en l'annex 1 també s'informa de les factures o documents justificatius respecte als quals ha transcorregut més de 3 mesos des de la seva anotació al registre i es troben pendents d'aprovació per part de l'òrgan competent. En aquest cas no hi ha cap factura. Gràcies. Senyor Serramaleda, vol intervenir en aquest punt? Sí, només una cosa, bona nit, una cosa molt, molt ràpida, i és perquè doncs, en reiterats plens per part d'algun dels grups municipals ha sortit el, almenys així m'ha semblat recollir-ho, ha sortit una mica el dubte de si s'estava complint estrictament amb la llei. Doncs en aquest cas crec que les dades reflexen, i gràcies al servei d'intervenció, doncs les dades reflexen que el compromís d'aquest equip de govern és el de, doncs, el de també lluitar contra la morositat, intentar facilitar i agilitzar al màxim els pagaments per part de les entitats públiques, en aquest cas el propi Ajuntament, cap a totes les persones doncs, que intervenen comercialment, podem dir-ho així, amb el poble. I més comentar això, no? Doncs que el 100%, 100% no, la pràctica totalitat del 100% dels imports que del primer trimestre del 2011 estan pagats abans dels 50 dies i que només queda pendent un saldo de 8.000 dies caig d'euros que fa referència a l'empresa de neteja i que s'ha pagat a 57 dies perquè així es va negociar en el moment de firmar l'acord de relació comercial amb ells. Res més, gràcies. Alguna intervenció sobre aquest punt? No, procediríem al següent, que és precs i preguntes. No hi ha hagut cap entrada per escrit, va quedar una dependenta de l'anterior ple. Senyora Arenas. Sí, va quedar una de les preguntes que Esquerra Republicana va manifestar, doncs, la titularitat del passatge Portal de l'Om. Es va contestar amb posterioritat al ple que es manifestaria la contesta per escrit. Hi ha un informe que avala aquesta pregunta, aquest dubte, a més el tema de les possibles o no contribucions especials, i simplement és aclarir en el plenari, ja que es va manifestar la pregunta també en l'anterior plenari, doncs que el passatge de l'Om té la qualificació segons el pla general actual de sistema o vial públic. Perdó. Han emès un informe als serveis municipals que aquest passatge, des de mitjans del segle XX, és a dir, que de facto s'ha convertit en un vial públic integrat a la trama urbana sense cap element que impedeixi la seva utilització al trànsit de veïns i veïnes. A més, també en l'informe fa referència a antigues sentències en les que, en posterioritat, explica que la pròpia normativa jurídico-administrativa i en concret la que fa referència als béns de les entitats locals preveu la capacitat d'aquesta entitat per adquirir béns o drets de prescripció segons les lleis comuns. La prescripció es dona segons el Codi Civil, que diu que la prescripció, possessió no interrompuda durant 30 anys sense necessitat de just títol ni de bona fe, i per tant la possessió pugui servir de base per la usucació, ha de ser un concepte d'amo, pública, pacífica i no interrompuda. Bueno, això vol dir que des de mitjans del segle XX, com que és un vial públic i així ens queda manifest, com que ningú ha fet la reclamació, doncs queda ja com a vial públic i a l'Ajuntament com a utilitat, tal com marquen el pla general. general. I com que prescriu la possibilitat de reclamar, degut a que ha passat aquests 30 anys sense cap reclamació feta per cap dels veïns que en principi colinden amb aquest carrer, amb aquest passatge, perdó, doncs queda manifest que ara actualment la propietat és municipal i és un vial públic. Gràcies. Algun prec, alguna pregunta per part d'Iniciativa, per part de la CUP? Senyora Anna Gabriel. Sí, un breu aclariment respecte al CAT, i tenint en compte que no vam aprovar els pressupostos, si té alguna afectació pel que fa l'adjudicació, diguéssim, de la gestió que hi havia fins ara, si es preveu algun canvi, simplement perquè si el senyor Serra Malera ens pot explicar en quin punt estem respecte a la gestió del CAT. Un prec, alguna pregunta per part del grup socialista, senyor Manuel Vents? Sí, molt ràpidament. Jo voldria saber si se'n pot aclarir quants plens queden d'aquesta legislatura. Gràcies. Algun prec, alguna pregunta per part d'Esquerra Republicana? Senyora Cortés. Sí, nosaltres voldríem fer un prec i una pregunta a la vegada, i és que després d'aquesta tala i neteja de boscos que s'ha fet durant aquest hivern, tot el brancatge ha quedat escampat al mig del bosc, la qual cosa significa que hi ha un grau índex de perillositat d'incendi molt elevada. Què pensa fer l'Ajuntament amb... o si és que ja ha pensat alguna cosa, què pensa fer amb tot això que ha quedat escampat pel bosc durant aquest estiu, perquè estem ja en època de molta calor i comença a ser una mica preocupant. Senyor Andorrà. Sí, en referència a la resposta de la regidora Empar Arenas, gràcies primer de tot, i bueno, agafant l'argumentació que ens ha donat, que esmenta que és de titularitat pública, doncs ens interessaria saber si l'Ajuntament, atenent que és de titularitat pública, ens interessaria saber si l'Ajuntament ja disposa de les escritures que justifiquen la propietat, diguem, del carrer i del vial. Seria una pregunta que ens interessaria que ens pogués respondre. Imaginem que ara no serà possible, doncs en el proper ple. Bé, senyor Serra Malera, pel tema del CAT. Bé, en qualsevol cas, en el proper ple o quan ens veiem li puc donar més dades, però en principi ara per ara entenc que anant a pressupost prorrogat, sempre quan les partides que estan prorrogades arribin dintre dels imports, doncs, de la concessió, en aquest cas estaríem, o sigui, actuant correctament. Bé, en cas que no fos així, sempre es pot fer també la modificació de la partida necessària, doncs, per poder fer front als compromisos que hi hagi establerts, no només en el CAT sinó en la resta també d'actuacions que estiguin endavant. Senyor Fernández, contestant al quants plens queden. Senyor Fernández. Sí, queda el ple ordinari del mes de maig, i llavors sembla que el ROF diu que no, són 3 o 4 dies abans de la programació del nou alcalde o alcaldessa s'ha de convocar un ple extraordinari per aprovar les actes que queden pendents. O sigui que seria un ordinari i un altre extraordinari abans de la programació del nou alcalde o alcaldessa. Senyora Arenas, tema boscos i el carreró. Sí, el tema dels boscos, o sigui, el que es va fer amb la subvenció que va arribar de la talada de boscos degut a la problemàtica que va haver-hi per les nevades, es va fer el que són els camins, amb una franja a banda i banda de camí que estava previst amb un informe que es va emetre a l'administració perquè ens donés aquesta subvenció i poder fer un pla d'ocupació, que és el que es va fer per la talada de boscos. Les restes del que es anava tallant es anava trinxant, els trossos més grossos se'ls van emportar i la resta, doncs, quedava escampat, que així és com estava condicionat a més amb les prescripcions de la subvenció. El tema dels boscos a la part interna, diguem-ne, que són on estan la majoria del brancatge, que també van caure, evidentment no tot va caure al camí, sinó que va caure boscos, els boscos privats, va haver-hi una segona convocatòria pels propietaris que just fa mesos estaven encara en procés de talada. Sí que és veritat que el que és la Diputació, a través del pla quadriennal que també té per al tema de neteja, per prevenció, etc., està en posicionament de fer doncs, un seguiment de totes aquestes, de tot aquest brancatge. No sé si aquesta era la pregunta exacta, però el que es va fer amb els arbres que estaven al camí amb una franja a banda i banda va ser tallar-los, els trossos més grans se'ls van emportar i el que és el brancatge més petit es va trinxar i es va escampar, doncs, tal com manifestava en l'informe de les actuacions que es van fer. I respecte al tema de com queda actualment, tal com he manifestat, actualment hi ha una possessió pacífica de l'Ajuntament del portal. Aquesta possessió, evidentment, no cal estar registrada perquè, evidentment, de facto ja queda com a vial públic. Gràcies. No sé que la senyora Cortés, si sense que serveixi de precedent, doncs que la pregunta que ha formulat no ha estat entesa o no és el que preguntava, el que se li ha respost per la senyora Arenas, ja dic, sense que serveixi de precedent, si la vol tornar a formular... No servirà de precedent perquè ja acabem, senyor Moltó. Bé, en tot cas, sempre es pot al·legar alguna cosa passada en el passat. No serveix de precedent per Esquerra Republicana. Bé, jo volia dir-li a la senyora Arenas que la convido a fer un passeig pel bosc, per aquest bosc entelat ara, i que no estem parlant de les interioritats de dintre el bosc, sinó que estem parlant del brancatge de les vores del camí, que han quedat tots a les vores del camí i no s'ha trinxat, com diu vostè, el brancatge de les alzines, dels pins. Sí que es van tallar uns troncs molt grans que la gent s'ha anat emportant i que han fet un servei molt important, tota la gent d'aquí Sallent, però tot el brancatge d'alzina i de pi ha quedat al camí, al camí no, a la vora del camí, i és un polvorí. I la convido que faci un passatge o un passeig per totes aquestes zones. Molt bé. Doncs aclarit els termes de la seva pregunta i debatut suficientment, donem per acabat aquest ple, i si del públic assistent algú vol fer alguna intervenció sobre el punt que s'han tractat. Senyor Estradé, el que vostè vulgui. El que vostè vulgui. Sí, bé, penso que naturalment per les, se pot dir, per les al·legacions que han sigut pràcticament directes a un meu únic recurs, doncs voldria dir alguna cosa, si se'm permet. Evidentment, jo ja estic en una posició i en una edat que, facis on es faci la residència de Sallent, ja no em veig capaç de tenir temps d'arribar a fruir-la. Però, evidentment, tal com us he dit, a mi m'hauria agradat que la nostra residència hagués estat en un lloc més noble que no pas l'enfonsat aquest de la Fàbrica Vella. No tornarem en aquestes qüestions perquè ja sé que el senyor Saldoni ja no li agrada. Però també li diré una cosa. Ell ha dit que durant 4 anys s'ha estat discutint aquesta qüestió. Doncs jo tinc de dir-los una cosa, em sembla. Si durant 4 anys només han estat capaços de fer un únic avantprojecte d'un sol lloc, ben poca cosa han fet. I si a més aquest avantprojecte té els defectes que té, entenc que com a mínim el meu recurs de reposició no hauria hagut d'estar desestimat, hauria hagut d'estar com a mínim estimat parcialment, perquè sóc l'únic que vaig denunciar ja des del principi les dificultats que tenia aquesta residència i segueix tenint-ne moltes, perquè no tindrà espais suficients en diferents ubicacions i en diferents pisos. Però a part de tot, la principal era que posaven tots els llits esclafats a les parets quan una residència no pot tenir aquesta ubicació. I actualment encara el recurs de reposició ha de fer objectiu en la mateixa qüestió, perquè segueixen havent-hi llits adossats a les parets en aquells locals que es volen destinar als que tenen més recursos. De manera que, i a part d'això, amb una residència moderna, establir-hi habitacions avui dia amb tres llits per a tres persones i sense cap servei sanitari, penso que és una aberració. De manera que, com a mínim, la desestimació hauria hagut d'estar parcial, parcial, no una manera total, perquè ja dic, hi ha defectes que són impressionants. Per últim, podria dir-ne moltes més coses, però ja sé que no cal. Dieu que l'Agència Catalana de l'Aigua ha donat les benediccions, es pot dir aquesta instal·lació i aquesta ubicació. Jo dic que no. L'Agència Catalana de l'Aigua, si em permeteu, en el que m'informa el 18 de febrer d'aquest any, em diu que en relació a aquesta actuació en allò que respecta a la inundabilitat, cal dir que segons els càlculs disponibles en aquesta agència, les obertures de l'edifici a la residència, ho remarca, es troben fora de la cota d'inundació. O sigui, les obertures són de la planta baixa. Cap altra no vol dir que estigui en cota inundable. A més, diu, oh, si aquí total hi fem el pàrquing. No, senyors, en aquesta última versió de l'avantprojecte, en la zona inundable i fins i tot hi fan l'oratori. Em penso que això és excessiu. De manera que, ja dic, com a mínim, senyors, havien d'haver mirat una mica més a fons el que diu el meu recurs de reposició, i una desestimació total no diu res a favor del consistori. Per altra banda, l'Agència Catalana de l'Aigua no l'al·ludiu tant, no hi ha a més informes de l'ICAS, ni informes de sanitat, ni informes de res. Diu, és facultat de l'Ajuntament prendre la decisió de fer aquesta instal·lació en sòl urbà consolidat. L'ACA informarà sobre la inundabilitat de l'àmbit i la necessitat de prendre mesures per evitar danys a persones i materials. O sigui que ja hi som amb aquelles qüestions. Amb una residència de nova planta ja s'han de començar a pensar, com deia el mateix senyor alcalde temps enrere, mesures correctores. Això és massa. I és massa. A més, el projecte que han, l'avantprojecte que han donat, donen un pressupost que va des de la planta baixa fins amunt, però de la planta baixa fins avall, que és on hi ha una despesa importantíssima per l'estudi geotècnic que s'ha de fer del sòl i del mateix valor del sòl. Jo no sé quin valor li donen al sòl, també haurien de dir-ho. De manera que, esclar, ja dic, senyor Saldoni, si en 4 anys vostè no ha sigut capaç de només presentar un avantprojecte com el que s'ha presentat, entenc que ben poc favor t'han fet en el poble de Sallent. I a part de tot, diuen que han consultat la ciutadania. La ciutadania no ho sap, s'ha de veure, s'ha d'haver viscut. Jo sóc ara usuari d'una residència. Temps enrere no hauria sabut dir el que dic ara. Però una residència que quedi tancada, com queda tancada aquesta residència a la Fàbrica Vella, amb una ala a més que no hi tocarà mai el sol i una altra que sí, i que no té a més un jardí, un jardinat contigu a tota la zona, perquè els residents d'una residència han de poder sortir acompanyats pels voluntaris que els porten amb les cadires, i han de poder sortir en el jardí de la pròpia residència, i tot això està completament fora de context, no està contemplat en l'avantprojecte que han fet. De manera que, és clar, el senyor Saldoni se'n riu, però és una cosa massa sèria per no riure-se'n, eh? I entenc que, és clar, tard o d'hora aquesta residència es veurà que tenen defectes que sí els haguessin instal·lada en un altre lloc més apropiat. Jo deia, per exemple, perquè hi he fet la meva infància i l'ha fet molta gent, era una zona apropiada, per què no en el parc de Pere Sallés, a prop de l'església, en un terreny pla, on els ancians, que érem els nens d'aleshores, poguéssim tenir de veritat un esplai de debò. Doncs no, fiqueu-los dintre la Fàbrica Vella. Jo, ara que estic entremig de gent, que la majoria, tots ells, les residents de la residència, totes parlen, perquè totes han anat a la fàbrica, totes han anat a la fàbrica, doncs de la fàbrica no se'n poden dir gaires coses bones. De manera que aquesta idea que tenia el senyor Saldoni, tan estoica, de dir que és que era el lloc més apropiat perquè és un lloc tradicional, sí que és un lloc tradicional, i és un lloc molt apropiat, sí, perquè és molt apropiat, però és apropiat per fer-hi aquest museu de industrial que tanta gent de Sallent està demanant i que tanta gent de Sallent tenen objectes recollits i apropiats. I ja d'aquesta manera ja n'hem deixat escapar molts, eh? Ja hem deixat escapar maquinària que s'estava no subestant, que s'estava oferint en els ajuntaments. De manera que el lloc ideal de la Fàbrica Vella no és la residència. I a part de tot, em volen dir, sisplau, està previst quin cost es dona en aquest solar? Aquesta és una pregunta. Aquesta sí. Quin cost es dona en el solar? Perquè això no està previst en l'avantprojecte. L'avantprojecte és de planta baixa per amunt. Ho es regala en els que vulguin muntar la residència, perquè aquesta residència, si la volen fer a base de funcionaris, no en sortiran. Aquesta residència, com les residències bones, ha de ser a base d'inversionistes. I inversionistes que se'ls comenci dient que l'Agència Catalana de l'Aigua digui que la decisió és de l'Ajuntament i que ells prendran en el seu moment les mesures sobre la inundabilitat de l'àmbit, és començar malament. Més valia començar en un lloc que no s'hagués hagut de pensar en mesures correctores de cap mena. Fos clar, ja ho han aprovat definitivament, de manera que jo, per part meva, només tenia al·lusions per dir i donar la meva opinió. Sigui sincerament atesa i no es vegi cap ànima adversió. No es vegi cap ànima adversió, perquè a tots, per tots vosaltres, el meu respecte més pregon. Això podeu estar-ne ben segurs. Gràcies i res més. Senyor Saldoni li respondrà. Senyor Estrella, amb tots els respectes a la seva persona i a la seva gran trajectòria, voldria manifestar-li també de que a vegades si la seva opinió no és compartida al 100%, s'ha de respectar també, i pot ser que hi hagi gent que no tingui la mateixa opinió que vostè, i per tant, doncs, a vegades fer servir o segons quines paraules o segons quina forma, doncs, denota probablement la impotència o la manera de fer quan una cosa no s'hi està d'acord. En aquest cas, vostè té una posició molt clara, molt definida, i en gran part per nosaltres no és compartida. Això no és dolent. Això no és dolent. I en aquest moment concret, a nosaltres ens toca prendre les decisions. I nosaltres, en aquest cas, escoltades totes les veus al llarg d'aquests anys, en els quals hem estat capaços de fer un avantprojecte que ha evolucionat molt al llarg d'aquests 4 anys, que ha canviat molt al llarg d'aquests 4 anys, sí, solament en una ubicació, solament en un model, en un lloc, perquè doncs estàvem i estarem, espero, convençuts de que és un bon lloc. Jo no hi vaig treballar a la Fàbrica Vella. Jo no sé si tota la gent que va treballar a la Fàbrica Vella en té una bona o una mala opinió. Jo no sé si la gent que hi va viure realment considera que anar allà a viure, a passar uns anys, serà una cosa tan terrible com vostè ha arribat a manifestar en alguns casos. Probablement no. Probablement les opinions seran diverses. Hi haurà gent que considerarà el que vostè diu, i hi haurà gent que pot ser que pensi el contrari, de la mateixa gent que hi va treballar també a la fàbrica Vella. En referència al seu recurs de reposició, hi ha un seguit de coses que sí que afecten en el moment en el qual ens trobem, que és el tema de la inundabilitat, el tema de l'espai, de si es fa aquí o es fa al parc Pere Sallés, un dels llocs que s'ha contemplat i s'ha mesurat i s'ha valorat també el cost que tindria, perquè aquell edifici no és de l'Ajuntament en aquests moments, s'hauria d'adquirir aquell edifici per poder-ho ubicar una residència. En aquests moments l'espai on hi ha la Fàbrica Vella sí que és de l'Ajuntament. I després, a dintre del seu recurs de reposició, entra a un seguit de coses i de consideracions que tampoc toquen en un avantprojecte. Fins i tot se n'ha parlat moltes vegades el tema dels llits, que es va modificar que no estiguessin enganxats, doncs, perquè sí que es va dir que era una cosa que no era correcta, però això tampoc és una cosa que toqui ben en un avantprojecte. Fins i tot no tocaria el tema de les habitacions de 2 o de 3, però voldria manifestar-li que justament les habitacions de 3 que han aparegut en l'última versió de l'avantprojecte són fruit de la petició dels professionals que treballen en les residències. I escoltada aquesta gent, han sigut ells els que ens han dit: escolteu, en una residència hi ha un seguit de gent, i si, bueno, vostè sobretot que viu en una d'elles, però els que hi anem doncs tot sovint, veiem que hi ha un seguit de gent que ja no es poden valdre gens per si mateixos, que el bany que es proposa en una habitació on la gent és més vàlida, aquells banys per aquesta gent no són útils, i s'han hagut d'ubicar uns banys que vostè haurà vist doncs també a l'avantprojecte, que són d'una sala gran, una sala gran que serveix de bany perquè hi ha gent que s'ha de banyar estirada, hi ha gent que s'ha de banyar amb la mateixa camilla o amb la cadira. Per tant, hi ha uns banys a fora que són per la gent, molts d'ells, alguns doncs, en estat vegetatiu, que poden estar tres persones en una mateixa habitació, i això ha sigut fruit d'escoltar les aportacions que han fet el seguit de professionals. Hi havia, inicialment només pensava només en habitacions individuals. Hi ha habitacions individuals, algunes de dobles i algunes de triples enfocades en aquest sector. I ha estat un avantprojecte que ha estat evolucionat molt. Els banys aquests exteriors que són oberts, que són en plan com a dutxa gran d'una sola sala. Els que són més petits per la gent que són més vàlides. S'han fet espais en els quals la gent poden conviure a la mateixa planta. S'ha evolucionat en la divisió fins i tot del menjador, que són aspectes que no toquen a un avantprojecte, sinó que tocarien en les fases posteriors, en les quals estic convençut que moltes de les aportacions que fa vostè en aquest recurs hi seran incorporades, perquè les aportacions que fa, moltes són positives i són contemplables a dintre d'aquest avantprojecte projecte, i estic convençut que així serà si es porta aquest projecte endavant, que doncs, com manifestàvem abans, si en algun moment hi ha els informes, els tècnics, l'administració superior que ens diu que no ho podem fer, és que no es farà, aquí ningú no té una banya posada en lloc i que ha d'anar per força, digui el que digui qualsevol administració, no. En aquest moment nosaltres tenim una documentació sobre la taula, tenim unes voluntats sobre la taula i intentarem tirar-les endavant. Que això a vegades no és compartit per altra gent, en aquest cas especialment per vostè, doncs ho respectem, i ho respectem profundament, i li puc garantir que les seves opinions i els seus recursos i les seves al·legacions i les seves cartes han estat altament considerades i han estat altament valorades. Ara bé, si la resposta no és la que vostè esperava, em sap greu, però en aquest cas ens toca a nosaltres prendre les decisions. L'Ajuntament no pretén regalar el sòl a ningú. L'Ajuntament va adquirir l'antiga fàbrica vella per poder-hi construir. La voluntat era en aquell moment un centre assistencial, una residència. Per això es va comprar en aquell moment el recinte de l'antiga fàbrica vella. Aquesta propietat és de l'Ajuntament. L'Ajuntament no té previst regalar res. Hi hagi qui hi hagi, qui tingui la responsabilitat de tirar aquest projecte endavant, o el que sigui, doncs haurà de veure quina fórmula jurídica utilitza a l'hora de tirar endavant aquesta residència. Pública, concessió administrativa, construcció amb les diverses modalitats, serà l'Ajuntament que hi haurà en aquell moment el que haurà de prendre aquestes decisions. Però estic convençut, perquè ha sigut un sentiment interpretat per tots, que aquí no es regala res, i per tant doncs les coses tenen un preu, tenen un valor, i això és el que hem d'aconseguir, que tinguin el màxim de valor i poder-lo posar al servei de la gent. I en aquest cas el tema dels jardins és una de les coses que han sigut altament considerades en aquest avantprojecte, perquè ja hi ha un parc urbanitzat a la zona que a més doncs gran part d'ell està construït sense barreres arquitectòniques per poder-hi passejar, fins i tot amb cadires de rodes i amb cotxets de nens petits en aquest moment, que permet aquesta zona de lleure i aquesta zona de passeig. I l'altra cosa altament considerada ha estat l'interactuació amb el municipi. Estem en una nova centralitat del poble, estem en un lloc on amb molt poc tros està a dintre del nucli antic, que és on ha viscut doncs molta gent que en aquest moment està a la residència actual, i que poden anar a passejar, poden anar a dintre del poble sempre que ho permeti. Per tant, la idea d'ubicar-la en un lloc central ha sigut el que ha mogut, i que es considera, i és voluntat en aquest cas doncs del plenari de l'Ajuntament, considerar que la ubicació és un lloc adient a l'antiga fàbrica vella. Jo no voldria que vostè es quedés amb la sensació de que aquí s'ha volgut anar en contra d'alguna cosa. Des del primer moment li he manifestat els més alts respectes per les seves aportacions. Ara bé, també li he de manifestar que hi ha hagut determinats articles que ens han molestat una miqueta, perquè intentar considerar un submarí d'ancians. La voluntat de fer una residència ho hem trobat un alarmisme innecessari. Fer servir les paraules de que aquest ajuntament, de que el seu alcalde al capdavant i la meva persona volem convertir l'antiga fàbrica vella en un lloc inundat ple d'ancians a dintre, això sí que no ho permeto ni a vostè ni a ningú, perquè això realment és una cosa que ja ataca les voluntats, i això sí que considerem que ha sigut un article desafortunat. Ara bé, seguirem escoltant la seva opinió, al igual que hem seguit escoltant la del conjunt de la població. Hi ha molta gent que ens ha manifestat doncs la idoneïtat i que tenen ganes de veure-la construïda i construïda en aquell espai, i respectem òbviament totes les opcions que consideren que allà també no hi han d'anar. Molt bé, alguna altra intervenció per part del públic assistent? No? Doncs moltes gràcies i bona nit.